الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير سورة التحريم مدنی سورت تے دولس آیتونا دے دیتا سورت و تحریم ویدشی آس سورت المتحرم ورتا ویدشی آس سورت لما تحرم آس سورت النبی و سورت النساء دا ټول نمونه د دې سورات دي. د دې سورات ربط او مناسبات ته مخکې سره مخکې سورات کې ذکر د طلاق ته خزو د طلاق مسله ذکر شوا نو په دې صورت کې تحریم د وینځو ذکر کړي عام درنګي مخ کې صورت کې جاګړه د خزو د مد ذکر وا نو په دې صورت کې ذکر د جاگاڑو د خزو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی د نبی علیہ السلام بی بیانے عام و خزو سره مخ کے ذکر نہ کے بلکہ خصوصی صورت کے ذکر کے دواج د عزت و د احترام د خزو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظامن لمنصبهن د پرد عزت و احترام د منصب او د درجه د دیو عام درنګي په دې صورت کې مساله د انفاق او د جهاد ذکر کړي لکه څنګه مخ کې صورت کې ذکر کړي وا د دې صورت خلاصہ او مقصد خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم تا چې خپل اهل د خلاف در آزاد الله نه منع کا بل خطاب د مؤمنانو تا چې ځان او اهل د اور د جهنم نه بچ کړي پا په دې شان سره چې انفاق او جهاد فی سبیل الله کوي د پیغمبر نسب منجی نه دی نو پاغه به اعتماد نه کوي او د کافر نسب مهلک نه دی بلکې مدار د نجات په ایمان او عمل صالحه دی او مدار د حلاکت په کفر دی ترتیب قرآنی په لحاظ سره د سورت شپږ شپږم دی او ترتیب نزولی په لحاظ سره یو سل اووم دی بعد الحجرات و قبل تعاون دی پاس د سورت الحجرات مخکې د سورت تعاون نه بسم الله الذي له الحكم كله على الدوام خاص پنوم د الله بندې د الله غزاد چې د پر حکم دی ټول على الدوام همیشه د پر الرحمن الذي عم عباده بعظيم الانام میرا باندې غزاد چې عام کړي له خپل بندګانو ته پا عام انعام سرا پا لوی انعام سرا الرحیم اللذی اتم علی خواسی نعمت الاسلام بخون کے دے غزات چھ عام کڑے دی پورا کڑے دی پا خواسو بننے نعمت اسلام خاص پنوم دا اللہ بنے چھ میرا باندے او بخون کے دے زا مدد غوڑم پٹولو کرنو کی تاسو مدد غوڑے پٹولو کرنو کی یا ایو النبی لما تحرم ما حل الله لکم خطاب دے د پرد نبی الاحل د خلاف تر زاد الله نا منع کا یا ایو النبی او نبی صلی الله علیه وسلم او خبر ورکو ان کے عام لما تحرم ما احل الله لك ولي من كوي ولي حرم وي ولي من كوي اغه شي چې حلال کړي دي الله تعالی د برن تب تغي مرزات ازواج کا لټوي تر زمن تیاد بیبیان خپلو والله غفور الرحیم الله بخون کې مې روان دي قد فرض الله لكم یقینا مقرر کړی دی الله تعالی تاسو د پرم متاولد قسمونه تاسو والله مولاکم الله مولا د تاسو د متصرف تاسو دی وهو العلیم الحکیم دا عالم دی حکمت والا دی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ حَدِيثًا اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ماریا قبطیا حرام کړی و چې معنا دی ها ماریا قبطیا د نبی علیہ السلام بیبی و ها نو الله اور تو فرمایلی چې تا د پر یو جائز شی ولی تحرم وې ها ولی منع کوي یاد زینب غبین مراد دی ها چې په ځانی حرم کړیو منع کړیو د باجی بیبیانو د خوشالولو د فراخه نو الله رب العالمین دا حکم نازل ک زینب رضی الله تعالی عنها غبین راوړو د خپل پلار کورنا نو بیا بکل رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کول نو ته به وخته او غبینی ور باندې وخړو نو باندې خو باندې وی کنه نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها دان د نبی علی السلام بی بیانه وی حفصه رضی الله تعالی عنها د عمر صاحب لوروا او بی بی عائشه د ابو بکر لوروا نو دیو خپل مانس کې مشوره وکړه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب کور ته زیو غبین خوري کنه نو مشوره سره وکړه چې کله کور نه راوځي نو تبور تویه حفصه چې تا خلینا خود مغافیرو بین راغه اکل چې ما سره ملاو شنو زبون ورتویه چې تا خلینا د مغافیرو بین راغلو مغافیر یو کې سنت بوټه و نو نبی علیہ السلام بدا خیالو کی چکی دیشی دا مچائی دا پا مغافیرو گل بنی ناستوی بوٹی بنده آغا بوی گبینو سرا گرد شوی وی نو دا چه طریقه اکڑا خوا کل چه زینب کور تلار گبینی او خود رووت نو بی بی حبسیم دا خبر اور تا اکڑا چه تا خلین دا مغافیرو بین رسی تام درنگی بی بی آئیشیم اور تا اکڑا تو نبی علیہ الصلات والسلام ځان باندې غبین مانا کچھ زب غبین نہ خرم خا غبین بزنه استعمالوم الله رب العالمین اور تو فرمایلو لما تحرم ما احل الله لك ول حرم او اغه شی چې تا د پر الله جیس کړه دې دیتا حرمت منعی له شی نظام باندې ول منع کوي چې نی بخرم تب باجی بی بیانو رزی کولو دا پر دا خبره کوي نو دا ما کوا خان نو بیا اللہ رب العالمین ورطاو فرمائیلو چه دا شیع مانا نده کسام دا موت کا خان نو دا دلیل دی پا دی خبر بند چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلل او محرم نشی کی دے چه جان نیو شیع حرام کی کچره دے حرام اویش نو اللہ رب العالمین اور تولی بیا فرمایلو چې ما تو حرم ما احل الله لك ولی حرام اوی هغه شی چې الله درته جیس کړی دی الله حلال کړی او تی په ځم باندې معنا کوي نو ګوره دا ښه خبره نه دی هغه کیسه ذکر کوي ها د بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم چه نبی علیہ السلام سورا لوی مرتبه والا سڑه نه لوی درجه والا سڑه نه خب باوجود ده دی بی بیان اور تا دا چال جوڑ که خان او بنی بنی وی خان که دا نبی علیہ السلام بی بیانی وی خو بن بن تایلی شی خان پا ایگم سلی بن بن او خپل منز کی سرا پورا جوڑ نوی خان تو دا چوار لسمی پین لسمی صدی خزی چه بنی وی ناغو بچه جوڑا وشی سرا خان وایز اثر النبی الى بعض ازواجی حدیثاں عقل چپټا وکړه نبی صلی الله علیه وسلم اباز بیبیان خپلتا حدیثن څه خبرام یو خبره ورته وکړه ها ورته ویلو چې بس ما باندې دا غبین حرام دي زی بنا خرم ها حفصه رضی الله تعالی عنها ته فلم ما نبا ادبی هر کله چې خبر ورک دی خزه بی هی پا دی خبر سران بلی خزه تی خبر ورک عائشه تی ویلو چه نبی علیہ السلام خو ما تا ویلو چه ما بانی گبین حرام دی گبینی حرام کو زامن و اظهره الله علیه اخکارا کالا تالا دا خبران علیه پا نبی علیہ السلام من دی دا خبر اللہ اخکارا کا وحی او کا نبی علیہ السلام تا چه گورا حبسه دا خبر کری دی عائشه تا ہاں د تارازی چرګند کړه ده عرف بعض و عارضان بعض خکاره کا زنه د دې خبره نه و عارضان بعض نه او یا راز یو کړه زنه خبره نه اكومه خبره نه راز کړه ده نو داغه معلومات څه فایده نه کوي ها بس الله فرمایلی دی چې راز یو کړه زنه خبره نه ها وایو صلیونه فلما نبأها بي هر کله چې خبر ورک نبی صلی الله علیه وسلم دی خزه ته دی حفصه ته به په دی خبر سره اور ته دې چې تا دا خبره والے کړی دې ته هم پټې کړی وا تا بي بي عائشه ته والے کړی دې نو قالت ویلو دی بی بی حفصه ویلو من امبا کا هاذا چا خبر درک تعالی محمد صلی الله علیه وسلم د دې خبره دی خبره خبر تا دا چادر که چه دا خبره ما کڑی ری دی بی بی سره بلی بی بی سره صداقت الرسول وګرا په ذریعه د وحی سره وا قال نبی علیہ السلام فرمایلو نبأنی العلیم الخبیر خبر را کماتا علیم بادشاہ الخبیر چې خبردار دی ما ته وحی وشو وحی په ذریعه سره ما ته دا خبره وشو چې تا بی بی عائشہ تا دا خبره کړی چې نبی علیہ السلام ویلو چې ما باندې غبین حرام ان تتوب الی الله کچره تاسو رجوع کوی الله تا اے حفصه و عائشہ بی بی فقط سات قلوبکما یقینا مایل شوی دی زړه دستاسو تو به طرف تا زګه تاسو خو غلطی کړی رې کنا و ان تظاهر علیه اګه چره خلابا وکړه تاسو دواړو علیه په نبی علیہ السلام باندې فلا باسا نو باک نشته دی فإن الله هو مولاه یقینا الله د دې مولا دې متصرف ته و جبرئیل ا جبرئیل علیہ السلام دې زکه چې دې ملګری نه و صالح المؤمنین ا مؤمنان دي زکه چې دا اتباع نبی علیہ السلام دي والملائکۃ بعد ذالک ظاهر انور ملائک پاس تدینا ینه سرا د دینا بعد ذالک ینه ما ذالک بعد په معنی د ما سره نور ملائک سرا د دینا ظاهرون امدادی دي ملګری دي نبی علیہ السلام عسى ربه ان طلقكن یقینا رب ده کچره تاسو طلاقی درک تاسو لرا یقینا رب ده د نبی علیہ السلام ان طلقكن کچره طلاقی درک تاسو لرا نبی علیہ السلام ایوب دلہو رب ده با بدل کی دلرا په بدل کې باور کی ازواجن بیبیانې خیرن من کننا اپ غره وی دستاسنا مسلماتنا تابیداری وی په ظاهر کې به تابیداری مؤمناتن په زړه کې به تابیداری وی قانتاتن عجزی کوونکی وی تائباتن توبیشتن کې وی عابداتن عبادت کوونکی وی سایاتن روزه دار وی سیباتن کونډه وی واپکارن آو ځوانې وی ها الله به کونډه او ځوانې ورکی ها ټوله والا اور تور یا ایو الذین آمنو خطاب برای مومنین چې ځان او خپل اهل د اور د جهنم نه بچ کی پدی شان سره چې جهاد او انفاق فی سبیل الله وکي یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو قو انفسکم وستی جن خپل اهلیکم او اهل خپل نارن د اور د جهنم نه دا چې اور د جهنم دی ګورا وقودو الناس چې لرګي بد دي خلق وي یعنی خلق په لرګيو په شان تسیږي ول حجارت هو ا دومره سخور وي چې کاني بم سيځوي عليه ملائکۃ الاز دي جهنم بده و ملائک وي غلاظ نوم سخزړي وي شدادون سخ بدن ول وي لا یسون الله ما امرهم دیو نه فرمانی نه کوي داږي چې امر کړه وی دیو الله و يفعلون ما یؤمرون امر خلاف ارزی نه کوي چې بغیر د اجازت الله نه سوک جهنم نه رو بشي او کار کوي هغه چې دیو ته حکم کولې شي ويقال لهم او ویل شي دیو لرا کافر لرا په ورځ د قیامت کې یا ایو الذین کفروا او کافرانو لا تعتذروا اليوم باندې ما کوي نن ورځ انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدلا بدر کولې شي تاسو هغه چې تاسو عمل کول ښا یا ایو الذین آمنو بشارت ورکی تفسیر د خطاب د ما سبقا دے یا ایو الذین آمنو او ایمان والو توبو الاللہ تاسو توبہ وبسی اللہ تا توبتن نسوحا توبہ نسوحن د صاف زړه والا خا توبتن نسوحن توبہ د صاف زړه والا عسا ربکم قریب دے چه رب دستاسو ایو کفران کم چه بخنو کی تاسو لرا سیعات کم گنگون دستاسو داخل کی تاسو لرا بغنو تا چه بایی گیلان دید بنگلو دینا نیورونا یوم پاگوری دیکی لا یغزی اللہ و نبی یا چه نب زلیل کوی اللہ تعالی نبی خپل لرا آکسان چه مومنان دی سرد دینا نورو ما روشنید دیو با یا سابین ایدی مند با ایم خمخت دیو با ایمان ایم خی طرف تا یقولون و ای بدیو ربنا تمیم لنا نورنا آربا پورا کی مونگتا روشنیز مونگا بخانا شین قدیر یکینا تا پارشی بنی قطولا ایخا آگورا توبتن نسوخا توبا دساب زڑخا پیگم سلی بنی توبا دساب زڑت ستا ایلیشی خا توبا د صاحب زړه دي ته اله شي چې توبا د تیرو شو یو غنونو نه یعنی تیرو شو یو غنونو باندې نداماتو کې خیمانتیاو کې د حال غنونو نه واپس شي کوم غنونو چې مبتلا وي کوم غنونو کې چې مبتلا وي غنه واپس شي د استقبال غنانا درتلون کې غنانا اعظم عزم وکي ها د نکولو چې دا به زن نکوم ها اپ حقوق العباد کې به د باندا حکم واپس کې ها حقوق العباد کې د باندا حق شي غابو واپس کې دا توبه النصوحه ده پیغمبر سلیمان دا توبه النصوحه امام قرطبی رحمت اللہ علیہ چھ پدی کے دا چالور خبر پکار دی توبت النسوحا کے آل استغفارو باللسان زبان بندے بخن غختل چھ گناہو کے نو پا زبان بندے بخن غوڑے عام درنگی بدن دا گنانا وال اقلاعو بالابدان بدن نا گناہ ختمول عام درنګي کاست کاول د پر خودلو د ګنا پزړه سرا ومهاجرتو سیء الخلان ادب بد ملګریو سرا نستی پرات کاول پر خودل بد ملګریو سرا نستی کاول پر خودل دا څلور خبره پتوبه نسوحا کی دی ال استغفارو باللسان والاقلاعو بالابدان و ازمارو ترک العود بالجنان و محاجرتو سی الخلان سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ دا لوی ولی تیر شوئے دے اغا ولی فرمائی ہی توبت اہل سنت والجمع توبت النسوحا دا اہل سنت والجمع توبہ دے لئن المبتدع لا توبت لہو ځکه چې مبتدیا هغه د پر توبه نشته ده بدعتی د پر توبه نشته ځکه چې هغه بدعاتونه توبه نه وباسي آی ثواب پیغمبر صلی الله علیه او یو سالک فرمایي توبه بر لب سجدا توبه بر لب سبحا بر کف دل پر از دو گنا معصیت را خاندا می باید استغفار زی استغفار ما معصیت را خاندہ میں اید زی استغفار ما پا زبان بنی توبہ او باسی پا لاس کے دی تذبیر اغسطی دی آزڑا دا گناہ سر شوق لری ویگی مسئلے بنی نو گورا دا چے گناہ سر شوق لری نو وی دا چے توبے تا خاندار عزیز ما خان پیگه مسئله بنده چه دا گناونان که و بیا پخلی بنده استغفاری استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ پیگه مسئله بنده پیگه مسئله بنده اللہ اکبر التوبه النسوحا د توبه صف موصوف ته نسوحه صفات ته ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم د واجنا د نسوحا کی ساده قران نه معلومیږي ها نسوحا کی ساده قران نه معلومیږي ولی مونږه نه تصدیق کوم نی تکذیب کوم ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر نبی علیہ السلام فرمایي ان الله يبسط يده بالليل يتوبا مسيء النهار يبسط يده بالنار ليتوب مصيب مصيب الليل ليتوب مصيب الليل وي الله رب العالمين شپه لسونه غړی دیده پرچه اوریجه ولا گناگار توبه قبول کی ها اوریجه لسونه غړی چې د شپه ولا گناگار توبه قبول کی یعنی ار وخت الله رب العالمين شپه اوریجه د مخلوق د انسانانو په سوچ او فکر کې دی چې کله به توبه وباسي ګنانا چې زی قبول کم ها نو کله چې ګنا وکي نو توبه وباساله به قبول کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم زګه چې نبی علیہ السلام فرمای الطائب حبیب الله توبه وشتون کې داد الله دوسته الطائب من الذنب کما الذنب لهم یو سړی توبه وبسي د خپل ګنا نه نو دادا سره لکا ګنا نه وی کړی ها نو توبه ډیر ضرور دی چې ګنا او شی توبه وبسا اګوره توبه د نصوحه دا کیسه چې خلک کوي چر نصوحا سړی په شانت ته به استل پکار دی ها پیغمبر صلی الله علیه نو نصوحا څو کوم سړی وو علما ذکر کوي چې نصوحا د یو سړی وو او امر دوی نه ګیرا برتون نه وو ها نو دا به خزو سره حمام کې لمبی ده خزو ته دا پتندګی ده چې دا نر دی کا خزا دی پیغمبر صلی الله نو غلطی ملتی با کولی نو دا بادشاہ لونی وربانی پویشوی خا چرا دا خو ساڑه دی نو کله چې پویشوی نو دیو دیور تا تو باویستا چه بازب و بیادا کار نکام خا پا ایگم سلی بنده نو اللہ رب العالمین وربانی پردوا چه ولی وی آغا نسوحاو خا نسوحا وی تبتن توبتن نسوحا توباد نسوحی نو دا توبتن موصوف تی نسوحی صفات تی پیغمبر صلی الله علیه و آله کچره نصوحا مراد ونه بیا به اضافت سره توبه تن نصوحه به یلا و ها اضافت په طریقې سره به ذکر وای ها پیغمبر صلی الله علیه و آله توبه د صاف زړه عسى ربکما قریبا د بشارت ورکی یقینا رب د استاسو و بر جوید استاسو نه ګناونه استاسو داخل به گیتا سو هغه جنتونو ته چې بهږي ولاند دینا ها نهرونا بنگلو لاندې ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر یا ایو النبی جاهد الکفار والمنافقین مسئله جهاد ذکر کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم ها جاهد الکفار جهاد وکړه د کافرانو سره بسیف ہے پتوره سره والمنافقین ا جهاد وکړه منافقینو سره بل بیان او لسان په زبانو بیان سرا وخلو زالیهم آ سختیو کد دیو پا مقابلہ کے سخشد دیو پا مقابلہ کے وما اواهم جانم زید اسی دور وجود دیو جانم دے و بیس المسیر دیر بد زید وجود دے اعلان دے چی مدار دنی جات پی ایمان و عمل صالح دے نپنا سب پی عمبر نسب منجی ندے نو علیہ السلام خزیتا ہو گورا لوت علیہ السلام خزیتا ہو گورا اللہ جہنم تا بوت لے خا نو دا پیغمبر پنا سب خلاصی نشوے ضرب اللہ مثلا للذین کفرون بین کردے دے اللہ تعالی امتل دی امرأت نوح آخذت نو علیہ السلام واہلانا میوا خا وامرأت لوتا خذت لوت علیہ السلام واہلانا میوا کانتا تحت عبدین وی دا دوارا خزے لاندے دا بندگانو زمونگنا دا بندگان لاندے دا بندگانو دو بندگانو نا دا بندگانو زمونگنا سالین چنے کانو پی عمبرانو فخانتا ومام نو خیانتو کدی دوارو مراد خلاف لا کی دا دے خان خیانتیو کدی دوارو فلن یوخنیان ہما پس دا فنکد دی دوارو نا من اللہ شیعام دا عذاب د الله نه څه شي وقيل ادخل النار ویل شو دي دواړو ته داخله شي ور د جانم ته سره د داخلي دون کو نه وضرب الله مثلا للذين امنوا امرات فرعون اعلان دي چې مدار د حلاکت په کفر دي نه په نسب یعنی مدار د حلاکت په نسب د کافر نه دي ها فرعون بی بی تاو گورا سیا بی بی چه غا پتے مومن واخا نو فرعون دا غی پا وجبن آزاد نش اخلاص نش وزرب اللہ مسل اللذین آمنو بین کرده دی اللہ تلیو مطل دا پرداو کسانو چی مومنان دی امرأت فرعون آخذد فرعون چه آسیا بی بی وا بنت مزاحم لور دا مزاحم وا اس قالت رب دعا کوی کل چی ویلو دی ایرب زمان ابنی لی اندکا جوڑ کما دا پرام راکڑا ما لران جوڑ کما دا پرام بیتنیو کور فی الجنت پا جانت کے ونجنی من فرعون اخلصو علی رکی ما تا دا فرعون نو عملیو عمل دا دینا ونجنی من القوم الظالمین اخلصو علی رکی ما تا دا آقا قام سلیمانو نا پایگی مسئلے بنے ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ دینا روایت تے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان اسیا آمنت کلچی اسی بی بی ایمان راوڑ پٹھے مومن واخا فرعون خبرش و تدہا فرعون بے اربات اوتادن وستقبل بیہا شمسا و از جاہا علی زہرہا و وزعر روحا علی صدرہا فدعت بحاظت دعا بحاظت دعا کلچی فرعون خبرش چی دا مومن دے نو فرعون لگیاش سالور میخونه پکیټا کولو یولس کی یوم اخبلس کی یوم خیویخ پہ کې او بلخ پہ کې سالور غاٹ غاٹ میخونه اٹا کولو امر سترګی ته سملاولا ا پاس شابن اورتام غاٹا میچن کې خودلا غاٹ کانه د میچنه کې خودل پاپا سینې باندې پېنګ وسلې باندې نو کله چې دا کار سره وک نو فدا عد بیا ز دعا بی نو اسی بی بی دا دعا وکڑا رب ابن لی عندکا بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون عملیه ونجنی من القوم الظالمین دا دعا وکا اللہ پاک جنت تا بوتلا شہید ہے کہا ومریم ابنت عمران بی بی مریم آغا لور دا عمران التي اغا بی بی احسنت فرجان چه حفاظتیو که دخپل شرمگا د ځان خپل فنفخنا فیه نو مونگا پوکیو که فیه پاگا گردن دره که می روحینا درو خپلنا چه جبریل علیہ السلامو و صدقت بی قلیمت ربی آم آو تصدیقی کده و پا قلیمه در رب دده آن آجکا چه دیو ایلیو خواه یا صدقت به کلمات ربیا بیان ای کولو داغا کلمه در عبد دے آو قرآن کے بلزے کی فرمی و ام صدیقہ مری رشتون کیوا و کتوبی ہی پکی تبنو دا اللہ بندے و کانت من القانتین و ویدے من القانتین دا جزی کون کنا آگورا قانتین دادا مذکر سیغا دے خوا نو سرنگی دے پا برے کیولو چی دادا تابدارو نوا دا د تابیدارو سړیو نو مطلب داش نا پدی کې تغلیب دے د ذکر په انسا باندې د نارینا په خځه باندې یعنی د دې خدمت دا چې و لکه څنګه ساڑی ښا دا چې خدمتګار و دا چې خدمت یې بده دین کول سړیو په شان ته وکول ځکه وکانت من القانی تین ویلو ښا په یو سره باندې بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بید الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور سورۃ الملک مکی سورۃ درش آیتونه ده دیتا سورۃ الملک میلی شیخا زګه چې بری کې بیده الملک لفظ ذکر ده ها ا سورۃ التبارک میلی شی تبارک الذی سورة المانعان ویلشی سورة المنجیان ورتیلشی سورة المجادلان ورتیلشی سورة الواقیان ورتیلشی سورة المنعان ورتیلشی ترتیب قرآنی پلی حسرہ وشبتم دے ترتیب نزولی پلی حسرہ او ییم بعد تور قبل الحقا دے پاس سورة تور مخید سورة حقینا نزل شوی دے دا دی سورة ربطو مناسبت مخی سرہ د جهاد او انفاق نه بعد مسله توحید کومی مسالے دا پرچ جہاد کی گی جنگ کی گی دا مسالہ دے پدی صورت کے ذکر رہے ہاں چدا اللہ دا وحدانیت مسالہ رہے ہاں دا اللہ توحید و چتوالی دا پرچ جہاد کی گی دا دی صورت خلاصہ درے دلیل عام ذکر کی گی ہاں پا توحید بندے آتا دلیل خاص ذکر کی گی دوے طریقے دا تبلیغ دی چ تبلیغ با پکمی طریقے کوئے ہاں باقی طبعی مضامین دی تخویفات بے شرط د سورت تبارک الذی شرافت نبی علیہ السلام فرمائی ان سورت فی القرآن سلسین آیتا شفاعت لصاحبیا حتی غفر له آ سورت سدے تبارکا چگہ سورت تبارکا دے ہاں نبی علیہ السلام فرمائی پا قرآن کی یو سورت تے درش آیتو نہ دے ہاں کله چې دا سړی تلاوت کوي په شپې موسم کې نو دا به خپل صاحب د پر شفاعت کوي تر دې پورې چې دته مغفرت وکړی شي پوهېږم سلیمان تر دې پورې چې دته مغفرت وکړی شي یعنی سورت تبارک الذی تلاوت کوي نو دا به تا د پر شفاعت کوي ها جانم نه به دې سورت په وجه بچ کېږي ها خو کله چې د سورات باندې تا یقین واکی دا وی ها دا نه چې صرف تو تیغونه تلاوت کوي او مطلب باندې نه پويږي ها د دې روایت امام ترمذی رحمه الله عام درنګي امام ابن ماجه او نسائی دغم کړه وی ها ابل روایت کې راځي ا روایت مې امام ترمذی نقل کړه دی نبی علیہ السلام فرمایي وادت تو انها فی قلب کل انسان من امتی وی زدہ خواخہ گنم نبی علیہ السلام فرمائی وی زدہ خواخہ گنم چه دا آریو امتی پزڑکے آریو انسان پزڑکے دا ما امتیانو نا دا سورت دا دا دے پزڑکی وی خواہ پہنگم صلی اللہ علیہ وسلم یادی وی دا سورت دا دی تلاوات کئی آبل روایت کے رازی سورة التبارک اللذی ہی المنجیا تنجیہ من عذاب القبر دا سورة منجیا دے نجات ورکون کے دے دا عذاب قبر نا خان عذاب قبر عذاب برزخ نا دا نجات ورکی بگئی وقت کے چکم سڑے دا تلاوت کئی نو دا با شفاعت کئی دا سورة عذاب قبر نا ودا سڑے بچوی خان پہ ایک مسئلے ون خود دی صورت مزامین دا واورا او پا دی مزامینو دی مطلب بنی زان پوئے که عمال وکنو بیا با دا صورت در تا نجات جوڑی گئے خان پوئے گا مسئلے بن نو تبارک اللذی صورت ویل دا آر دا پا آرش پی کی دے خان دا صرف دا جمعه پش پی بنی نو خان مخ کے خلقو یو چال جوڑ کرده ہو وی علکا نند سورت شپا دے خا نند سورت شپا دے مٹئی راوڑو علوا پا خاکو یو چالو جمعه پشپے بنے با استاز لگیا شو مقتدیانی برا جمع کو خویڑے زیڑے بم تیرے کے وی با تبارک اللذی سورت ورد تلاوات کا خا چی دا دا جمعه شپا دا تبارک اللذی سورت شپا دے خا دا یو زبردست بدعاتو پا دی ملک خورو پا دی علاقے کے الحمدللہ دا بدعات خاتم شو عام درنگے درویشتم پشپے ونے با سورة العنکبوت و سورة روم تلاوت کول درویشتم قرآنو نے بورتے لو خا مقتدیان من خوشالو استاز من خوشالو کا خیروی سورة نشبار سبا نبل سبا نو غیڑے زیڑے با خواڑے بس آ رہی و موقع خوراک تا پرا برا برا کری و جمعیش پاوا پا ایگم سلے بنے بیا برسے ورستا جشے شو پین لسی شو او بیا به یوه خبره بلا خبره دا کیسه کہانی به جوړولې ها په یو مسئله باندې دا خبره به کولې ها نو تبارک الذی سورۃ چو دا صرف آرش پہ کې و ها دا جمعه په شپه باندې نو ها سورۃ روم سورۃ عنکبوت دا د درویشتم په شپه نو دا کچا واس رسیده پارش پہ باندې تلاوت کوا دا واس تن رسیږي زان نا دین ما جوڑا وا خان زان نا چی دین جوڑ کے غط فیدا نشتا غط ایلے کی گی بیدعات او دا بدعت گمرئی دے ثواب خو پریک دوا کلو بدعت زلالا ار یو بدعت گمرئی دے کوم سڑے چے بدعت کئی دا زوال دے دا گمراہ دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گمرئی کے مبتلا دے ثوابنا پریک دوا گمرئی کے مبتلا دے اجرنا پریک دا جنت پریک دا جہنم تب سیدا نو دی دوا جنا بدعت ڈیر یو من خوش شے دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سورت تبارک اللذی دا عرش پہ دے ہاں دا صرف جمعے پشپے بنے نو چھ خلقو جمعے پشپے بنے تلاوت کول ہاں وی دا دا سورت شپا دے ہاں پیغم صلی بندے نو تبارک اللذی سورتو گورا ہاں داود سورت صدے برکت ورکون کے صرف یو اللہ دے ہاں اللہ نما سوا کے بل سوک برکت نشی ورکویا ہاں برکت ورکون کے صرف یو اللہ دے آگورا کعبے کے اللہ برکات چولے دے پیغمبر کے اللہ برکات چولے دے کعبہ مبارکن دے نبی رسول مبارکن دے قرآن مبارکن دے وحاذ کتابن مبارکن خیر و برکت چا چولے دے اللہ چولے دے ہاں مخلوق بچا کے خیر و برکات نشیے چاہے مخلوق کے اللہ خیر و برکات چاہیے ہاں پیغم صلی اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الذی تعظم شانو فلا یساوی شیئون خاص پنم د اللہ ونے اللہ اغا ذات چلوئی دے شان دی فلا یساوی ہے نبر بری گیری اللہ رب العالمین سرا شیئون یو شے الرحمن الذی عمد برکاتو جمیع خلقی میرا باندے اغا ذات چی عام دی برکتو ندے تولو مخلوقاتو تا الرحیم الذی خص اولیاءہو بالبرکات الاخرویت بخون کے دے غزات چی خسکڑی دی دوستان خل پا برکات اخرویت سرا چی دیو بنی اللہ برکات اخرویت چولے دے چی غاصر جنت تب چی خان خاص پنم دا اللہ بنی چی میرا وان دے بخون کے دے زمدت غوڑم پٹولو کرنو کے تاسو مدت غوڑے پٹولو کرنو کے خان دعوت سورت ذکر کئی اول دلیل عما ذکر گئی تبارک الذی بید الملک برکت تیلشی ثبوت الخیر الہی فی شے اللہ یوشی کے خیر واچی دیتا برکت تیلشی تبارک الذی بید الملک سورت تبارک الذی وگورا خا زکا عذاب قبر نہ سڑے بچ گئی چی دیا بنے عقیدہ برابارا کے نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دا بدتا شفاعت کئی اللہ رب العالمین سرابا جنگی گی خان چه دا سڑے با جہنم تا نبیے زکا چی دی ما بانده یقین کرده و ما بانده ایمان روڑه و خان دا ما تلاوتی کول تبارک اللذی خیر و برکت والا دے اغازات یہ فیم فورنا گئی کی نگی تیو گرہ توکس نگی کئی ہاں تبارک اللذی بیدیہ الملک آجی کئی تو سکلی چھ تبارک اللذی بیدیہ الملک خیر و برکت والا دے آغازات چھ پلاس تا دے کے بادشاہی دے ہاں پلاس تا دے کے بادشاہی دے پا قدرت تا دے کے بادشاہی دے وہو والا کل شین قدیر دا اللہ پارشی بنے قدرت والا دے دا یو دلیل عام شخان لاس تا دے کے بادشاہی دے خیر و برکت والا دے دویم دلیلو گرا اللذی خلق الموت والا حیات دمرا لوے قدرتی دے اللہ کا ذاتے چی پیدا کرے دے مارگ او جوان دا چشی دا پرا لیب لوا کوما دی دا پرا چی امتحانو کی پتاسو بندے ایو کم احسن عملا چی کم پتاسو کی خستا عمل کون کرے خستا عمل کون کرے سمانا انی سنت طریقے سر اکثر عملے ذکر نک دکا کڈیر عمل کوے خوشریت خلافی غان قبلی گی احسن عمل اغدی چی نبی پا طریقی وہو العزیز الغفورم او دا اللہ تعالیٰ خلیب دے پخپلی بچے بنے الغفور بخون کرے اللذی خلق السبا سماوات انتباقا دا اول دلیل عقلی خاصا الله کا ذاتی چې پیدا کړی دی او اسمنونه تباقن لاندې باندې ما طرف خلق الرحمن او بنا ګورې دا الله په پیدایش کې من تفاوتن سفرق فرج البصر واپس کا سترګې حال تر من فطور واپس کا سترګې اسمان طرف تا حال تر من فطور اے ګورې تم من فطورې سروای سروای ګورې په دې اسمان کې سومر جیل بسرا بیا واپس کا سترګې ان کرته نه بار بار تسنیه د پرد تکرار دی کرته نه دواځه دی یعنی بار بار یان کلی ویله کل بسرو راو بغرزی کی تا طرف تسترګې رستا خاصه ان امیدا و هو حسیرا ادا بستری شوی وی ها بار بار اسمان طرف تا ګورای څه سروه او څه چوت پکې معلومه وای شي دا د الله په دیشته ها دویم دلیل عقلی خاص ذکر کئ ولقد زین السماء الدنيا یقینا مونږه پیدا کړی دی اخستا کړی دی مونږه اسمان د دنیا بمصابیا پستوریو سرا وجعلنا رجوما للشياطين اگر زولی دی مونږه د استوری د پرد ویشتلو د شیطانانو ها د پرد ویشتلو د شیطانانو د پیریانو پیریان پسن شي خطه واتن علو ما عذاب سایر مونږه تیر کړی دی د پرا عذاب سایر عذاب د تیز ور د جهنم ها پیغمبر صلی الله علیه تخفیف اخروی دی وللذین کفروا وللذین کفروا او کسان د پر چ کفر کړه دے اشرکو فی ربهم فی مسله تبارک دیو شرک کړه او در خپل سره په مسله تبارک کې ها دیو د پر سره عذاب جهنم عذاب د جهنم دی او بیس المصیر در بعد زه درو جوړه ازال خفیا کلب چې وګرځول شي په دی جهنم کې اور کې سمیولا شهیقن وابوری دی جانم دا پرا شهیقنا غاٹ آوزونا پشانت دا خر وحیت فورا دا با جوش وحی خان دا با جوش وحی خان تا کادو قریبا دے تمیزو قریبا دے نزدے دے تمیزو چه چاو چه جدا جدا چه دا جانم من الغیز دا وجه دا غسینا خان دومره سخت په غساوی دا چې ډرکار بکی خراب ازونو په شان تب نړکیږي ها کله ما اول کې فیا فوجن هر کله چې وګرځول شي په دی جانم کې فوجن یو ټول گئے سالم خزانه توا تپوس پکوي چوکیداران د جانم علم یاتکم نذیر اتاسو تنور اغل نذیرن نبی نذیرن مولا قالو او بو ایدیو بلا قد جانا یکینا رغلو مونگتا فقط نزیرون در اون که رغلو مسئلے کولی دا اللہ کتابی بیان کرو فقط زبنا منزبت درو کرو وقل نما نزل اللہ من شے امونگا ویلو چه ندی نزل کرو اللہ تعالی من شے انت شے ان انتم اللہ فی زلال کبیر نیو تاسو مگر پا گمرئی غاٹے کےو خا مو بداویلو چه تاسو گمرئیو اللہ خبر ندی دا خا وقالوا عبيد جانم ين لو كنا نسمع كچري مونگا نسمع اوريده او نا کي خپل پيره ها نسمع من الرسل ما جاءونا به كچري ديو د پيغمبرانو خبره مو اوريدل او نا کلوم يا مونگا جنن پيوله منهم د ديو نا ما كن في صاحب السير مونگا بنوي پاغا صاحبانو دور کې ما کننا من اصحاب سایر نبوه مونگا دا ملگریو دا تیزور دا جانم ناخا خمون دا پیغمبرانو خبر آوری دا آنن زنون ارزن پیولو خا فاترفو بزنبیم اقرار بو که دیو بزنبیم پا گناونو خپلو بنده خپلو گناونو بنده با اقرارو کی فسوح کلی اصحاب سایر تبعید لانت تی دا پرد دو زخیانو بشرت ورگی این جین اخشون ربهم یقینا کسان چې ډریږي در خپلنا بل غیب پنلی دلو کې پسی شاکه دیو د پر مغفرت ته اجر لوی دی واشرو قولکم سمراد دلیل او سرد توبیخنا اعلی دمر لوی قدرت ته عالم الغیب دی واشرو قولکم تاسو پټوي وینا خپل او چارو به یا پسرګند باندې کوي دا وینا انه علیمن بذات صدور یقینا د الله پوی دی پاو خبرو مندې چغا پسینو پرې پیاوست دي دنه پویږي من خلق چې چا پیدا کړی دی هغه شی نه چې پسینو کړي الا یعلم اې ده نه پويږي من پاغه چا باندې خلک چې پیدا کړی دی نه پويږي ما فی صدور هغه پسینو کې چې کوم شی نه باندې پويږي وهو اللطیف الخبیر دا الله ډیر بریک ته الخبیر خبردار دی هو الذی جعل لكم الارض دا بل دلیل پیش کوي ښا دلیل خاص هو الذی جعل لكم الارض الله کا ذاته چې پیدا کړی یې ګرځولی تاسو پر ازمکه ذلولن تا ذلولن تابدارا فامشو فی مناکبها تاسو مزل کوي درومی فی مناکبها په آرتو آرتو لارو د دې کې فی مناکبها پاغا لارو د دې کې په آرتو آرتو لارو د دې کې پاتراف د دې کې وکلو مې رزق هی اخرا کوي تاسو د رزق ته لانا ګرځي آر تیار تلاری دی دنیا کې مزه کوي ویلی نشور خاص الله طرف ته تاسو پسی دی ها مزه کوا خو ګور اخیری او بیا الله ته واپس کیږي بیا به حساب کتاب کیږي تخفیف دنیوی ذکر کوي ها ګور د الله د عذاب نه په دنیا کې هم نشه خلاصي دی آمین تو من فی السمای آمین تو اتاسو پا امن یه من دا اغا ذات نا فی سمایه چه پاسمان کرده پاسمان کرده سمان نا اے ملکو ہو و سلطانو ہو و قدرتو ہو بادشاہی دا اللہ طاقت تا اللہ قدرت تا اللہ دا پہار جے کرده خو پاسمان کے ڈرخ کارا دے خان اتاسو پا امن یه دا اغا ذات نا چه پاسمان کرده پیغم صلی بنه یعنی قدرت دی پاسمان کرده این یخصف بکم الارضا چه خکت اکڑی پا تاسو بنده زمکا تاسو زاہیت بیاد زمکا تمورو خوزیگی بیاد زمکا خوزیگی مثلا ام امین تو من یا تاسو پا امن کې دا آزاد نفس سما چه پاسمان کرده حاسبا چراولی گی پتاسو بنده باران دا کانیو فستا علمون کیف نظیر نو بیا با پویش تاسو کیف نظیر چه ترنگی دراول دا مادی خام دا تخویف دنیایو اللہ دوم را لوی تاکاتے تاسو زمک کن دوبا ویشی پتاسو پاس طرفنا نا باران دا کانیو را ویشی لکه څنګه مخک خلګو سره کړی دي کارونی ډوب کړو او لوتیانو باندې کانی وراو دیو تخفیف او خروی ذکر گئی ولقد کذب الذین من قبلهم یقینا نسبت درو کړو کسانو چې مخک دیو نو فکیف کان نکیر من قبل مخک دی ما کې ولاونا فکیف کان نکیر څنګه او عذاب زما کیف کان نکیری ان عذابی اولم یرو الی الطیر پینزم دلیل عقلی خاص دیتا دلیل جوی علی شیخان زمکی تاو گران اسمان تاو گران درمیان تاو گران مرغانو تاو گران سرنگی اللہ پاک دی ہوا کی را ٹینکڑی دی خان جاس تاو گران دی ہوا کی روان دی لو شیر روان دی حالا را ٹینکڑی دی اولم یراون اے دیو نگوری دیو زنون نخبری الت طائر داغ مرغانو تا فاو قوم صافاتن چی پاس دا دیو ننی صافاتن پریشان اون کی دوا زرو دی و یک بیزنا آرا گونڈا اون کی دوا زرو دی ما یوم سے کو ہن ندی بند کری دیو لرام ایل رحمان ما سوا دا اللانا بید رحمان بدشانا ندی را ٹھینگ کری دیو لرام دا غرزی دلونا ما سوا دا رحمان بدشانا انہو بکل شاین بسیر یکینا اللہ پارشی بنے بسیر کہہ دے تخفیف دنیاوی امن حاز اللہ سی اے سوکت اغا ذات ہوا جندن لکم چا غا لاخ کریشی تاسد برا ینسرو کمام چا غا مددو گیر تاسرا من دون رحمان مسیح و در رحمان بدشانا دا چه سوکشتا دی چا غا تاسد پر لاخ کریشی مددو گی مسیح و در اللہ نا ان الکافرون الا فی غرور ندی کافرانا الا فی غرور مگر پدوکی کی رد شیطان طرف نا مگر پدوکی کیری من الشیطان ما اما امن هاذ الذی ارزقکم تخفیف اخروی ا تفرید پما سبقہ بنے امن هاذ الذی اے سوک تے اغا ذات ارزقکم چه خوراک در کی تاسو لرا ان امسا کرس کو کچره بند کی ا خوراک ته خپل کچره بند کی خوراک خپل ینه سوک ته چتا ست خوراک در کی کتا سو بنے خوراک سوک بند الله بند کی بل سو خوراک در کوي شنا رازق صرف یو الله دے بل جو فی اتو ونفور بلکه ان نوازی دیو فی اتوین پنا فرمانیه کې پسر کشی کې ونفورن پر افراد کې اکل الناس سوان اټول خلق برابر دي تقابل له ها بین الموحد والمشرک افمن يمشي مكبن اغه سوک چې مزل کوي مكبن الٹا على وجه په مخپل باندې احدا دا ډېر پسیدا لارې ده امن يمشي سوین یاد ده مزل کوي برابر على صراط مستقيم پلارې نه باندې سړی چې سی د پلارې باندې په پخو مزل کې دا صحیح دی اکه سړی الټا په مخ باندې روان دی مخ په ځمکې لګي او روان نه دا غلط دی که نه پوهېږم سلی باندې دا ګمراه دی ها شپږم دلیل عقلی خاص نو موحد په سیده لارې روان دی مشرک په غلطې لارې روان دی قولو تهی پیغمبره الذی الله قد ذات انشاکم چې پیدا کړی تاسو لرا اگر زولې تاسو لپاره وجال لکم السما جوړ کړی دي تاسو لپاره السما قوت السماء اوریدو تکات والابصار قوت بصرا والافدا قوت عاقلا قلیلا ما تشکرون ډیر لګ دې هغه چې تاسو شکریا ادا کوئ تشکرون شکرن قلیلا قل هو الذی ذرعکم فی الارض هم دلیل عقلی ذکر کوي ها هم دلیل عقلی قلوه پیغمبره هو الذی الله ذاته زراکم چې پیدا کړی تاسو فل ارض خور کړی تاسو فل ارض پسمکی کې وایله تو شرون خاص الله تب تاسو جمع کولای شي ویقولون زجر ور کی په انکار د قیامت سره ها ویقولون وایدیو متا حاصل وادو کله به دا وعده د قیامت وعده د عذاب ان کنتم صادقین کچره تاسو ورشتون کې مسلمانانو اے صحابو قول ورته یې پیغمبر انما العلم عند الله یقینا علم د دې پنيز د الله باندې دی و انما انا نذير مبين یقینا ز دراون کې خکارام ما سره علم غیب نشته قیامت نه نیم خبر چې کله به راځي ها عذاب نه نیم خبر چې کله به راځي تخفیف او خرویز ذکر کړي فلم ما راوه هر کله چې وګوري دا مشرکین دا جهنميان هودی حشر لرام پیغمبر صلی الله علیه و آله عذاب لرام زلفۃ النیز دے هر کله چې وګری دیو دا حشر لرا قیامت لرا اندرنګي عذاب لرا زلفۃ د نیز دینا سیئت جو الذین کفروا تور بشی مخونه دا او کسانو چې کافران دي تک تور بشی وقیلا او بویلی شورت حاز اللذی او منکرینو دا حق قیامت عذاب دے کن تو بی ہی تدداؤن چوئی تاسو بی تدداؤن چه تاسو غختا دا اغا عذاب دے چه تاسو غختا اغا قیامت چه تاسو غختا تخفیف اخروی طریقہ دا تبلیغ اول نمبر نفید شرک پی تصرف قل ارائیتم اوے پیغمبر ارائیتم اے تاسو سوچ کرے دے کا سوچ مکڑی نما تا خبر را کئی ان اہلکنی اللہ کچر حلاکی ملر اللہ تعالی ومم آیا آسوک چی زما سر دی اور رحمنا یا رحمو کی پو منگمن بچ مکی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم پس سوک تی بیا چی پناور کی کافر لرا دا عذاب درناک نام اللہ دمر لوی ذات تی کاما بن حلاکت روری نبی علیہ السلام فرمائی یا ما سر ملگری حلا کئی یا رحم کئی بچائی ما نو بل سوک ما بچ کویشی نو سوک تی چه پناور کی کافر لرد عذاب دار ناکنن نو کافر خو خون نشی بچائی بل سوک ما سوک نشی بچائی نو کافر بسوک بچ کی طریقہ دا تبلیغ دویم نمبر قل هو الرحمن آمنا به اوه پیغمبر دا رحمان بادشاہ دے دا مہربان بادشاہ دے مونږه ایمان راوړل دے پدے بندے وعلیه توکلنا مو پدے بندے ځان سپار لری فستعلمون من هو فی ضلال مبین زر دے چی پوی بشیتا سو پاغا چا بندے چی غا پا گمرے اخکارا کی دی چا غو دا پرا وسی حساب کتابی چا سیزا بوی آتم دلیل اقلی خاص قل دا اللہ قدرت تا اگرا قل اوے پہ عمر ارا اے تم اے تاسو سوچ کرے دے کا سوچ مکڑے وی نما تا لک خبر را کئی ان اصبح ما او کوم غورن کا وگر زوی اللہ تعالی او بدستاسو غورن شاورے جاورے وچے فمن یاتیکم بما امعین پسوک تے چرت للبو کی تاسو تا بما امعین پو بو جری سرا پو بو چنا دارو سرا کا تاسو پا دی کویانو چنو کے اللہ تعالی و ڈیمونو کے او بو وچے کے نو سوک تے چغاب چنے رزرغنی کی کویان بو رزرغن کی بیا کویان بو جری کی بیا نیہرونا بجری دا دا اللہ قدرتو ندے ہاں تاسو گورے دا دلی دو والا خبری دے ہاں دی دا سوچو کے پہیگم سلے ون بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون سورة القلم مکی سورت تے دا دو پانزوس آیتو ندے ہاں ترتیب قرآنی پلی حاصران اتم شپیتم دیکھا او ترتیب نزولی پلی حاصر دویم صورت تے بعد العلق و قبل المزمل دے پاس تا صورت العلق مخ کے دا صورت مزمل ننزل شوئے دیکھا دا دی صورت ربط و مناسبت تا مخ کے سرا دا مسئلے دا توحید پر سوالو کے نرمی ما کوا خا ودو لو تو دھینو فیو دینون دیو خوخ گنی چتا نارم شنو دیو بندر تر نارم شیخا تو دہنو دوہن نہ دے ہاں دوہن یہ لیکی گی چھ پتیلو غڑ کے ہاں کلچ یو زی پتیلو غڑ کے دو غا نارم شی ہاں تو دا چھ نارم نشے گورا لکا پتیلو بنے شے غڑ کڑی شیو نارم شی مسالے کے نرمی ہونا کے ود دولو تو دینو فیود ہنون خواخہ گنی دیو چھ تا نارم شی نو دیو بم نارم شی نو مسالے رسولو کے نرمی ما کوا ہاں مداحنت ہونا کے گورا چه خپل عرض ذاتی ده پره دنیاوی لالشت پره مسلا پریگ ده خادی تا مداحنت یه لیش در دی صورت خلاصا پا ابتدا که و انتحا که زجر برای مشرکین آتا سلی برای حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا درمیان که در تخویف دنیاوی ایواوا که عازه کر کئی دعوه در صورت التخزیز و فی التبلیغ و التحذیر عن المداحنه دعوه در صورت سده تیزاول پا تبلیغ که خواه تبلیغ والا کار تیز تیزی سرکوا خواه مسالہ پتیزی بیانوا او ځان بچکوا د مداحنت نه ها بسم الله الذی لا ولی حاتت الکاملا علما و قدرا خاص پنوم د الله باندې چیرې پر حاتا کامل ده په اعتبار د علم او د قدرت سره الرحمن الذی عمد نعمه السعید و الشقیا مهربان دی هغه ذات چې عام دی نعمتونه ده دی نیک بخت او بدبخته الرحیم الذی حفظ اهل ودیه من الخلق الردی بخون کے دے غزا چے حفاظتی کرے دخ پرو دوستانو داغا اخلاق و رزیلو ناخا خاص پنوم دلہ بنے چے میرا وان دے بخون کے دے زمدت غلم پٹولو کرونو کے نون والقلم وما یسطرون زجر برے مشرکین سرد تسلینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خا نون والقلم نون دی منے بنے اللہ پوئی گی خا باج علماء فرمائی چی نون کے اشارہ دے آغا نوم دا اللہ تا چپاغ کے نون رغ لے ہاں لکا منان حنان پھیک مسئلے من منان حنان او منان و حنان دا اللہ نمونہ دے ہاں پدی کے نون رغ لے زکا نون کے اشارہ شواغ نمونہ تا یا معنی دا دے نون مداحنت پا مسئلے کے ما کوا نون مداحنت پا مسئلے کے ما کوا اللہ اکبر اللہ اکبر نون ستے لے شیخا امام زحاک رحمہ اللہ دا فرمائی چھے نون او امدرنگی حسن رحمه الله دا وی انه الدواتو نون سیاهی ته اله شي ها نون گوا ده سیاهی والقلم او قلم لکه چې قلم سیاهی سر لیکل کوي ها قلم او سیاهی سر لازم ملزم دي ها چې قلم وی سیاهی نه وی بیان کار نه کیږي سیاهی وی قلم نه وی بیان کار نه کیږي نو نون نه څه مرادی دوات مرادی سیاهی مرادی ها بعض علماء فرمائی چه نون نا مراد سدی لوح من نور یکتب فیه الملائکہ نون چه دے دا یو تخت دے دا نور روشنیی نا نور والا تخت دے چه پاگا کی ملائک لیکل کئی خا نون اتختا دا گوا دے تختا دا نور والکلام کلام گوا دے چه پاگا بندے ملائک لیکل کئی تختے بندے باج علماء فرمای اسم النهر دا نون د یو نهر دی نهر نوم دی نون گوا دی اغا نهر والقلم قلم گوا دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باج علماء فرمای چې نون کې اشاره دی الله نوم ته چې نور دی او ناصر دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باج علماء فرمای چې نون کې اشاره دی الی نصرت المؤمنین نصرت المؤمنان ہوتا چلا بو مومنانو سره مدد کوي او بعض علما فرمایي چې نون په دې کې اشاره ده اغا حوت مئیتا ها مئیتا اشاره ده نون از ذهبن وزن نون از ذهبا مغاظبا وزن نون صاحب د مئی نون د مئی ته اله شي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر او قلم نه څه مراد ده قلم قلم نه یو مراد مختلف قلمونه دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم قلمونه مختلف دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر یا خو اشاره ده ا قلم د علما وتا والقلم کلم د علما او گوا دے یا اشاره دے کلم د تقدیر تا ها چې کوم کلم سره تقدیر لیکل شوی دے هغه کلم ته اشاره دے باجوی چې کلم د اهل نجوم مراد دے نجومیانو کلم باجوی کلم د اهل رمل مراد دے رمل دایو علم دے ها باجوی چې کلم د اهل تاریخ مراد دے باجوی چې کلم د ملا اولالا مراد دے او چت تلگی د ملائکو کلم مراد دے چه غصر لیکل گئی باجوئی کلم د فکاہاو دے باجوئی چه کلم د اقواتو دے چه غصر رزق لیکلے شی باجوئی چه کلم د اہل فتوا دے باجوئی چه کلم د اتباو دے ڈاکٹرانو باجوئی چه کلم د اہل شرطا د فوج او د پولیس دے باجوئی چه کلم د قضاتو دے قضی کلم دے باجوی چې کلم د اهل افتا دی باجوی چې کلم د اهل فرایز دی باجوی چې کلم د کرام الکاتبین دی او باجوی چې کلم د اهل خط دی باجوی چې کلم د اهل حساب دی باجوی چې کلم د حکما او دی دا ټول دا تفسیر فتح العزیز کې شاه عبد العزیز محدث دی علی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی څوک اسما کلمونه لیکلی دی ها بهر حال نون گواد نون والقلم گواد سیاهی والقلم او قلم سا ارچا والا قلم بھی دا گوادی خوا وما یسترون اغا چی دا لکل کوی دا خلکم گواد سیاهی گواد قلم وما یسترون اغا چی دیو لکل کوی دا ټول گوادی پچشی بنے گوادی جواب قسم خوا دی تاوی لیکی قسم دا پرشا پچشی گوا دی پا دی گوا دی مانتا بی نعمت ربی کبی مجنون نیتا پا نعمت طرف پل بنی بی مجنون لیوانے تا پا نعمت طرف پل بنی لیوانے نیے اللہ در بنی نعمت کردے چھے قرآن دے پا دی سر تا لیوانے نیے پاگل نیے خا ندر بنی پیریان دے خا آگور دا جواب دا آگو دا گواینی پیش کو خواه دره گواینی پیش کو خواه دیو با ویلو چه دا لیوانه ده دا مجنون ده خواه دی بانی جنون ده دی بانی پیریان دی نو اللہ جوابار که دره گواینی رو بانی پیش کو سیاهی گوا ده کلم گوا ده آغا خلق چی لیکل که دا گوا دی پچشی گوا دی ما انت بنعمت ربک بمجنون و اینا لکل اجرن غیر ممنون یقیناً تا ده پر اجر ده غیر ممنون اجرن کے تنوین تعظیم ده پر ده یقیناً تا ده پر اجر عظیم ده لاجرن عظیمن غیر ممنون نا غیر ممنون بے انتہا غیر مقتوع الی یوم القیامہ وکیف ینقطع اچرنگی بکٹ کولی شی و انک لالا خلق عظیم یقیناً تا خماخا پاغا اوچتو خوینو بنے عظیم چلوئے دے تا خماخا پا خوینو بندے چھے لوی خوینو دے خا پہنگو سالے بندے لوی خوینو بندے خا اللہ اکبر نبی علیہ السلام لوی خوی سو خا سعید ابن حشام رحمہ اللہ عائشینا تا پوسو کہ بی بی عائشینا اخبرنی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کانا خلقو القرآن بی بی عائشہ ورته فرمایلو چې د نبی علیہ السلام خوینه څو دا قران وخه یعنی قران باندې عمل کول دا د نبی علیہ السلام خوې وخه په یګم صلی الله علیه و انس رضی الله تعالی عنہ به فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس و اجود الناس و اجدع الناس ها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام دنیا خلقونه خستا وخه عام درنګي اټول خلکو کې سخی سړی وو اټول خلکو کې بهادر سړی وو ها الوی خوینه د قران د نبی علی السلام صلی اعظم الخلق نبی العمل بالقران الجود بالكونین صحاوات پدواړو جنونو کې و توجه الی خالق ایما ا توجه خالق ته دی كونین وتا الله طرف ته توجه ها پیغمبر صلی الله علیه خاجی داد نبی علیہ السلام خویو خا فستو ابسرو و یبسرون زرده چه تبان و گوره تبان و گوره و یبسرون دیو با و گوره خا تبا و گوره دا اللہ رحمت دیو با و گوره دا اللہ عذاب بی ایوکم المفتون چه پکوم یود استاس بنی المفتون جنون دے لیوان توب دے خا المفتون گمرئی دے خا ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی دا اللہ تعالی یقینا رب دستا دا خپویږي په چا باندې چګمرا شو د لارې د الله نه او هو و عالم بالمهتدین دا خپویږي په هدایت مندون کې باندې ولا تتل مکذبین تبه دریونه کې دا مکذبینو تبه دریونه کې ودو خواخه غنی دیو داود صورت خصوصیت صورت ودو خواخه گنی دا مشرکین لاو تو دینو فیو دینو نا لاو تو دینو بشر تے چت نرم شی فیو دینو ان پس دیو بم نرم شی ولا تو تے تب دری ما کوا کلا حلافین دا حر دیر کسم خوڑون کی دا حر آدیر کسم خوڑون کی محیل دیم غیراو سخ کسمونے بخوڑو گورا دا کباحتونے ذکر کئی خواہ تابیداری اونکے کل حلافین دا ہر قسم خوڑن کی چھ ڈر قسم اونہ خوری مہینین زلیل دیم حمازین غیب لٹا ان کے دیم حماز غیب جو دے غیب لٹا ان کے دے مشائن اطلون کے دے بینمیمین پچغل خوری سرام شیطانی ہے کئی وبلتا من نائن بل کباہتی ہو گورا من نائن للخیر دا منع کون کے دے سیغی دا مبالغی دی ٹولے سخت منع کون کے دے للخیر توحید لران للخیر قرآن قرآن منع کئی قرآن نا خلق منع کئی توحید نے منع کئی للخیر مال لران بل کباہتی ہو گورا موتا دن ظالم دے تجاوز که انکه ده اسیمه نا گناگار ده خواه عطلن بدزبانه ده بعد زاله کپاست دینا زنیمه نا مفول دے پیگم سلی من دا بل کرین کرده ری خان اللہ پاک دا چه بدنمی سڑی تا ورکی که نا چه اللہ رب العالمین قرآن که دا تاریخ بیان کنو تر قیامت پوری دا تاریخ دے خان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی زنیمون مفول دے خان پیگم سلی من دا بخان دا کرین کرده ری خان مفول بیهی دے پیگم سلی من خاجی زنیمن دا څه دی حرام زده دی ها دا حرامی دی خپل پلار نه ګانډم نه دی ها دومره لوی کباحتونه الله بیان کو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان کان زمالن وبنینا چون کې دی بچی ډیر دی او مالی ډیر دی ان کان زمالن چې دی صاحب د مال وبنینا او صاحب د بچیو مالونه ماری ډیر دی دولتی ډیر دی آرامی وی که مفول وی خوچ مال دولت ور سروی کنه آقا بیا خلق کوئی چیارا پلن کی خان دنگری خان پیگم سلی من که دیر غیرتی سڑه ای خوچ غریب بینو بیای سوک تا پوس نکی خان آلو پچاٹو بی غیرت وی کنه خوچ مال دولت ور سر دیر وی کنه جی آو پیگم سلی من ناغن خلق کوئی چیارا پلن کی خان دنگری خان خان پیگم سلی من وچی غریب بی دغت تا پوس نسوک نکی الله فرمای دا دومره کباحتونه ورکه موجود دی بیځه قسمونه خوري ذلیل دی غیب لټون کې دی چغل خور دی قران سنت نه منع کوي تجاوز کوي ظالم دی ګناګار دی بد زبان دی حرام زاده دی آرامی دی مفول دی خو باوجود دی ان کان زمال و بنینا دے دے صاحب د مال او صاحب د بچیو مالی ډیر دے بچی پرٹی ډیر دے ها نو بیا خلاف ارزی کی اذا تطلع علیہ آیاتنا کله چې لستلې شي په دې باندې آیتونه زمونږه دا په ما کې کې ولید ابن مغیره نامه یو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې لستلې شي په دې باندې آیتونه زمونږه آیتونه د قران نبی علیہ السلام به قران بیانول نو دې ورته چیلو تعالی ویلو با دیارمی دی مفول با ویلو اساتیر الاولین دا زده کسی دی پخوانه ای دا دروغو والا وی مانا دا کسی کهانیه متا شروع کردی دا آدم علیه السلام دی دا نو علیه السلام دی دا هود علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام اللہ فرمائی او خپکی گما دی سدی سر وزایو کار کام خاصن سی موهو علی الخرطوم زرد چه داغ بولا گو مونگا علال خورتومه پا پوزه ده ده بنده خواه دا ایزتمان مخی ده که نا دی پوزه بنده بورته یو تور داغ بولا گو هم چه پته ولگی خواه چه هر یو سده پیجنی چه دا حرمی ده مفول ده خواه الله اکبر پوزه بنده بورته داغ لگو هم شرماو می بخواه پیگم سده بنده شرماو می بخواه الله اکبر انا بلونا هم وکعا د تخفیف دنیوی خواه نمونه د تخفیف دنیوی دا یو سره و باغونه و کپینه شوی جایدادی و نو دی با دری ایسه کول خواه یو ایسه با دا لاپلاره که ورکولا چه فصل پکه وشوی و بله ایسه با خپلا خوڑا بال بچ بنده و بله ایسه با پا باغ لگولا خواه پا فاصلی بلا گوالا در اخوالی طریقه و در خستا جایدادی و در خف فاصلی بکی در میوی بکی در در لوی امدن با ادرائی میسی که وده تا اللہ پاک امدن اچوال خا نو خواه طریقه داره چی تجارت سڑای که یو ایسا زانتا که یو ایسا تجارت بانی لگوا یو ایسا دا اللہ پا لاره که ورکوا مثلا 300 روپیه تا اوگتلی نو دسل روپیه ورکوا اللہ پا لیاره که خا پا ایک مسئلے بن نو بیا تخپل تجارت گورا چه تجارت که به سورا برکت یو دکندری که به سورا برکت دا سڑای چه چه وقت مد شه نو ده دی پینزه بچی و خواه نو پینزه بچی و لپنگان و رو رواز بچی لپنگان وی خواه لپکت دا چه تالواد نسڑای و سده خواه نو اغا پلاری چه کما طریقه وا کنه آ طریقه زمانو نکولا خواه مسکنانو تای بچه نوار کولو غریبانو سره با مدد نکول نو اللہ رب العالمین اغا باغ بنورتا آفات را وسته خواه باغونه جیددونه طول تباو برباد شو خواه در سخفاو خواه پیگم سلیمون نو چې پلار مې شن خپل بچی پریګ دی کنه د خپل نیکه مې شن پریګ دی غابیا د ذلیل وی لکه څنګه دا کسان ذلیل وغه دا واقعا ذکر گئی او ګور اورته ان بلوناهم یقینا مونږه امتحان کوم په دیو باندې امتحان کړل په دیو باندې یا کوم په دیو باندې کما بلونا صاحب الجنه مونږه امتحان کوم په دیو باندې لکه څنګه مو امتحان کړو اصحاب الجنته پاغا ملکانو د جنت باندې از اقسمو کده چې دیو قسم وک لیسرمنها چې خامخا به شوکوي اغه لرا میوه به کټکوي مصبیحینا په وخت سبا کې قسمونه خپل منس کې وکړي چې قسم د سبب مودا میوه کټ کوم کا خیر ډېر خستا میوه دی ها ولا یستسنون استثناء ونکا ماشاء ال ان شاء الله یونی له ها ولا یستسنون استثناء ونکا ان شاء الله یونی له ها پیغمبر صلی الله یا ولا یستسنون عیسی د مسکینانو نوې استلا پیغمبر صلی الله علیه و آله عیسی د مسکینانو نوې استلا ولا یستسنون نیو پس کول خیال خپل د خیرمان د مسکینانو نا نیو پس کول خیال خپل د خیرمان د مسکینانو نا ولا یستسنون ان شاء الله یونیلو ولا یستسنون نی ممتاز کول الله تعالی په حاجت رویه کې بلکې الله سره شریکان منلو ولا یستسنون نی ممتاز کول الله تعالی په حاجت رویه کې الله سره شریکان منلو خاجی نو فطاف علیها پسراغه فطاف علیها پسراغه په دی باغ باندې طائفنا یو آفات شپه یو آفات یو عذاب یو آفات شپه می رب کا طرف دستانا واهم نائمون حال دری چی دیو دو فاصبحت کسریم نو وگر زید دا باغ کسریم پشانتا دا لوکڑی شوی کسریم پشانتا دا لوکڑی شوی کسریم کل لیل الاسوده پشانت د شپې تورې تک تور د باغ سوي او ها کسریم قدم الاسودم پشانت د توري وینه ها کله چې وینه ونه لغونه ټین تیر شي تک کا تور شي ها دا چې تک تور سوي پروتو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم اباځه وای کسریم کرماد پشانت د ایرو ګرځي ده ها ایرے وی بلکل چه وارغلی ونی بوٹی ٹھول ایرے پراتے وی خوا اللہ چا خود سا کمی نشتا گنا اللہ خود دلوی قدرت تے نشکری ہونا که انسانا که نشکری دو کانو که دا باغ والا او گر اللہ تباہ و برباد که دا باغ ورطا اللہ تباہ و برباد فتنا دو مصبحین پاس اوزون اکڑو یو بلتا مصبحین پا وقت سبا کے آنیغ دو خپل مانځ کې سره ویډو انغدو سحر وختي زئی علا هر څه کوم په فصل خپل باندې ان کنتم سارمین کچره تاسو کټکون کې وها ک تاسو د فصل کټکوي کنا میوه کټکوي نو تاسو لګ وختي راوځو خپل مانځ کې سره ورونو اوازونه کو بیگانو سبي وختي راوځو لاو بکون کا خیر میوه شو کوم فن تلقو با خلره ود دیو کورنا فن تلقو روان شده ورونا و هم یتخافتونا دیو پٹے پٹے خبره کولے خبره چا کولے و یرا چو خبر نشی خوا پٹے پٹے خبره سره کولے اللہ یدخلن حل یوم علیکم مسکینا چه نب دخلیگی دی باختن نوریس پا تاسبنی مسکینونا غریب سڑے مسکین سڑے خبردار چه سو خبر نشی مسکین را نشی وغدو علی هر دن قادرین وعدو او وختی لاړو علی هر دن سرا د بخل خپلنا قادرین پتاکت خپل سرام پیغمبر صلی الله علیه و سلم وغدو او وختی لاړو علی خر دن سره د بوخلنا قادرین پتاکات کې، ینه دیو دا ویلو چې مو قادریوم په دی باندې چې دا بوخل بکوم او چاته بس شنور کوم ها. یا وغداو وختی لړو علی خر دینا سرا د غسینا غصه او ښا چې مسکینان باندې نه پرېږدو علی خر دین سرا د معنی کولونا قادرینا پتاکات کې ینه قادر. فلم مارا اوها کلی ناخوی لگو ریو دباغ، فلم مارا اوها دیو خو ډیر سوچونه فکرونه او چه که خیری دا میوی بوکوم او فصلونا پیسی و گتون تجارت بوکوم، کله چه ور اغلو باختا نو گورا طلب جانا. فلم مارا اوها هر کله چه ولی دا دیو دا باغ، باغی چه ولی دا قالو خپلمانس که سر ویلو انا لزوالون یکینا منگا مونگ نالار رک شویده، مونگ نالار رک شویده لکه دا لکه دا مو علا باغ نوی لکه مو لار غلطا کرده. نو بیای بویلی چه نانا جی زی خونداده بل نحنو محرومون، بلکه مونگا محروم کردی شویو ما دا خپل باغنا. باغی چه ولی دنو دیر گارد وردو خان. نو پدی که یو سڑی بچین و آکل آ قال اوسطوم ویلو موحد د دیو پدی کیو موحد و علم اقول لکم ایمنو ویلی تاسو لرا لولا تسبیون، ولی تاسو دا اللہ رب العالمین تسبیح نبایناوی، ولی تاسو دا اللہ رب العالمین توحید نمانوی، ولی تاسو اللہ سر شریک پیدا کوی. قالو سبحان ربنا ووس کې ګور سرګه وغړې دي او ویلو دي نور مشرکین سبحان ربنا پاکی دې رب زمونږ لپاره انا کننا ظالمین یقینا مونږه ظالمانو زیاتی کوون کې خو ګورا واخنا وارخنا وبتیر شي اوس کې چې وارخنا وبتیر شي بیا نه واپس کېږي ها. اول نه سوچ نه کول. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون رمخ شو جن د دیو نه په جنا باندې يتلاومون یو بلی ملامت کولا الک تا غلطی کولا تا دا ویلو چې مسکینان نه پرېګدو دی بل ویلو چې نه تا دا ویلو چې مسکینان نه پرېګدو ها. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ویلو دیو افسوس دی مونږ نه پرا انا كنا طاغين یقینا مونږه طاغین زیتی که اون کیوم مزیتی که اون کیوم دا پلار طریقام پر خلیوا دا باغ پدرو ایسو تقسیم والا خا. عسا ربنا این یبدلنا خیرن منها قریبا دے امین دے چرب زمونگا بطل کی موند پرا خیرن آخورا منا دا دی باغنا انا الى ربنا راغبون یکینن مونگا رب طرف تراغبونا واپس کی دون کیوم پا توبے سرا توبے ویستا بس او راسته تباو ایستا چه باغی تباو. کذالک العذاب امدرنگی عذاب دے امدرنگی عذاب دے خواه پیگم سلی بنے دا پرد مشرکانو پا دنیا کے خواه. والعذاب الاخرت خمخ عذاب دا آخرت اکبرو دیر لوئی دے لو کانو یالمون نرمان دے چه دا خلق پوئی دے بشارت تے ان للمتقین عند ربهم یقینا د پر پرزګارانو پنه در رب دیو باندې جنات النعیم جنتون د نعمتونو دی. زجر افنجل المسلمین کالمجرمین ای مونږ ګرځوم مؤمنان موحدین کالمجرمین په شانت د مجرمانو مشرکانو نا مؤمنانو بلا درجه دی. مالکم کیف تحکمون سشی دلیل تاسو زران کیف تحکمون چې تاسو فیصله کو چه مومنان مشرکان یو گرزوی. ام لکم کتابون فی تدرسون یا تاسو دا پرشتا دی کتاب فی چپ دی کتاب کی تدرسون تاسو درسون کوئی لستل کوئی این لکم آفی ہے یکینا تاسو دا پر پدی کتاب کی لما تخیرون خمخا غشری چه تاسو غرا کوئی ناجی. ام لکم ایمانون علینا بالغا یا تاسو دا پر پمونگ بندی دی آن قسمون واده بالغتون مضبوطه مضبوطه الى یوم القیامت روید قیامت پره. ان لکم لما تحکمون یکینا تاسو دو پرا آغا شهده چه تاسو فیصله کوئی ناجی ناجی. سلهم ایوم بذالک زائم تا پوسو کد دیونا ایوم بذالک کم یود دیونا پدی بن زائم زیموار ده. ام لهم شرکاو یشتاد دیونا پرا شریکانی صدران په دنیا کې فلیاتو به شرکایما پس پیش ته کی شریکان خپل په آخرت کې ان کانو صادقین کې شری دیو صادقین ا رشتون کې ویخه یوم یکشفون ساخن اپ دی اوره دې کې به یکشفون ساخن خراب شي ان ساکن د پندیه نا پندیه بخکرا شي و یو داونه ال سجود اراو ببلل شي دیو سجده طرف تا فلا یستتیون دیو بتا کرن لدی سجده خاشیاتن ابصاروما خطب وی زلیری بو استرگی دیو ترح قوما پٹکڑی بیو دیو لر زلتونا اتوروالی زلت و قد کانو یدعون ال سجود واو پمنه د اسره تعلیلی دی و قد کانو او زګه چې حال د دې چې زګه دیو ان زګه دیو وو په دنیا کې چې بللې بشو سجده طرف تا وا هم سالمون دیو سالمو خود یو دنیا کې سجده الله تعالی لګولا نو دی وخت کې قیامت کې بعد سجده تکت نه لري ها په یو سلیمان فزر نیو من یکذب بعض الحدیث پرېګ دما اغه سوک پرېګ دما او اغه سوک چې غو نسبت کوي په دې خبره باندې په دې قران باندې سن صدرجو من حيث لا علمون په دما دما بنسما زرد چې په دما دما بونه سم دیولره دا اغه جن لا علمون چې دیونه پیږي وا املی لهم ايکنن وا املی لهم امهلت ورکوم دیولره انک ای دی متین یقینن یول زما متین سختی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام تسالهم اجرا یا تغواړې د دیونه څه چاندا فهم مغرمن دیو د توان نه مشکلون درنباری دي نیشی برداشت کوي ام عندهم الغیب یا دیو سره علم غیب دي فهو یکتبون فهم یکتبون چې دیو دا غنه لیکل کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا خبره چې کی دا ټول ځان نه کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر یوم یکشف عن ساق دي څه مطلب دی کله چې لری کړی شي پردا د پنڈی د الله نه نو دا د متشابهاتونه ده ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا متشابهاتونه ده الله اکبر امام بخاری فرمای کله چې لری کړی شي پردا د پنڈی د الله نه نو الله پنڈی نه بسرنګه پردا لری کیږي هغه باندې الله پویږي مونږ پویږو ها عادی کې علما او ډېر توجیهات کړی دي ها یوم یکشف عن ساکن دا کنایا دے د شدت نا زګه چې کله په انسان تکلیف راشي او د تختی نو پنڈیه بربنده کړي او بیا منډه کې ها نو دا کنایا شو د سختی نه چې پدی اور دې کې بڑے را سختی وی ها لکه څنګه یو سړی باندې سختی راشي او د منډه وای او دا پچې پورته کی پرتوک پورته کی نو دا کنایا د سختی نه ها دا توجیه شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه کړي دی ها الله دې ورته جنت الفردوس ورکړي پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا کې نیاده د شدت نه ځکه چې کله په انسان تکلیف راشي او د تختی نو پنڈی بربند کړي او د منډو کې ها ځکه سختی ور باندې راغلی دی نو دا کې نیاده د سختی نه چې قیامت کې بدره سختی دویمه توجیه یادا چې کله چې د وخه بچې نه پیدا کیږي نو طبيب صاحب د مال ډاکټر او تراشي اغا لاس ګډه تا نه نه بوزي او د بچي پنڈی ونسي او چې کله ښکاراشي زورور کی روي بسي نو حاضرین چیغه وکړي کشفت ساق کشفت ساق هیګم سره ون کله د وخه بچې نه پیدا کیږي نو طبیب لا سورنه نه واسي خپې نه اونسي پنڈی نه عقل چروزي د مور خېټه نه بار تشي نو حاضرین آبیا وي چیغه کړي کشفت ساق سرګان د شو پنڈی سرګان د شو پنڈی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو چورېز د قیامت شي نو هر امت په خپل معبود سره دوزخ ته لاړ شي ا د امت موحدین پیغمبر صلی الله علیه و سلم ا د امت موحدین به پاتې شي ها سره د نیکانو او بدانو نه څنګه نیکوي او کبادوي ا به پاتې شي او مشرکین به خپل معبودانو سره جهنم ته لاړ شي او موحدین به پاتې شي سره د نیکانو او بدانو نو الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې د څه شي انتظار کوي دی موحدینو ته وی تشی انتظار کوي نو دیو به وی چې مون خپل مولا ته انتظار کوم. نو الله رب العالمین به کشف د ساک وکی ها دا یو خاص نور دی په یو مسلې باندې دا یو خاص نور دی کشف د ساک وکی نه پردا به پنڈی نه پورته کی یعنی یو نور روشنی به جوړ شي ها نو مخلصین به سجدا وکړي الله تا او منافقان به جهنم ته وغورځولې شي ها منافقان به جهنم ته وغورځولې شي په یو مسلې باندې خاجی فاصبر لحکم ربکا تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فاصبر صبر کوا لحکم ربکا دا پرد حکم در اخپل ولا تکن کسائب الحوت مکی گا پشانت دا صاحب دا مئی چه یونس علیہ السلام و دا اللہ حکم تے انتظار نو کڑے بے صبری وکا لارڈ نو چمرا چالوے خوریج دا مئی پخیٹے کے وکنو یونس علیہ السلام پشانت کارونا کے صبر کوا صبر الله حکم نه بغیر چې تلاړ نه شي واخې ایز نادا کله چې आवाज وک یونس علی السلام و هو مخزوم ده د غم نه ډاکو لولا ان تدارکو الله فرمای کچره نوې مندلې دلرا نعمتو مې ربي نعمت ترپ ته دینا لنو بز بلارام نو دیبا غرزولې شوې بلارای په صاف میدان باندې و هو مسموم دیبا بدحاله وې دیبا څو بدحاله وې خوالا رب العالمین پا خستا زیبانی او غرزاول نمائی خیٹه نا آم درنگی کدوی اربانی زرغون که مخی کسا تیره شویا فاشتباو ربوم آغورا کده او دیلارا رب داده فجالو من السالین غورا کده او یونس علیہ السلام لرا رب داده رسالتی ور کده او فجالو من السالین اگر زولی او ده من السالین دو چطو پی امبرانو نا فیگم سلی ونده اللہ اکبر نو گورا دا چه نا چه غایو کمزور سڑه و دیر لوی سڑه و خواه فشتباو ربوهو خو غا چون که اللہ خوکاو نبی غیر خپل اشتحاد کرده و نزید وجه نه تکلیف که پریواد و این یکادو لزین کفرو آکری بده چه کافران لیوزلی کونکا اولی تالرام بیابسواریم پا نظرون خپلو بنده لما سمیو ذکرا هر کل چی دیو آوری دا از ذکرا قرآن لرا پا ایگم سلی ونه ویقولون ویدیو انہو لمجنون یکینن دا پیغمبر لمجنون خمخد لیوانے دے وما ہوا ندی دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دا پرد عالم پہنگم سلی من آگورا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ آقَرِبَ دے چِ کَفِرَان لَيُزْلِكُونَكَ اولی تام پنیغونے غستر غستران لَيُزْلِكُونَكَ بِعَبْسْوَارِمْ اولی تالران پنیغونی غستر گسترام پیگم سلی ونی اولی تالران پنیغونی غستر گسترام یا دا چه سترگ در بانده رو بسی دا پرد دباو قریبا ده چه کفران لیوزلی کونک بیبسوارم آ اولی تا پرویستلو دستر گسترام پیگم سلی ونی علماء فرمائی چه دا حسن رحمه الله آفرمائی دواؤن لما حسابه بالعین ان یقرع حاضر آیا کم سڑی بنے نظر لگی دلیوی نو آغا دا پر دا آیات در مفید دیخا دا وزیپا دیخا نظیر دا پر دا وزیپا دیخا پیگم سلی ونی و این یکادو اللزین کفرو لیزلکونک بی ابصارهم لما سمعوا ذکرا ويقولون انه لمجنون چوبن نظر لگی دلوی دا یا تر من تلاوات کا علیب جوڑ کے خان نظری و خاتم شی پیگم سلی بن نظر لگی دل نظیر چی ورتیلے شی دا حق تے خان پیگم سلی بن نبی علیہ السلام فرمائی العین حق نظر حق تے خان پیگم سلی بن نظر حق دے دا باز خلقو نظیر لگی یہ خان چی دا چی مکان تاو گوری نو اللہ دا امن امن رو لی خان نو دا مکان بدر تشلی خان دا چی دیر خل تیر شوی دے چې کوټه په ګډ کې کونه ولی دې سترګي ورته وغړوله کونه به دواځه لکه ها دواځه به که ها په ایګم صلی الله او د نبی علی السلام په زمانه کې انده چی و ها نه نه سترګي بغړوله دې پر چې نبی علی السلام باندې نظر ولګيږي او دا بدني خراب شي په ایګم صلی الله اکبر نو آر یو شید پر علاج تا ده ها نظر ده پر علاج تا دا یاته اندرنګ حدیثو کې جادو سحر ده پر علاج تا ده جناتو پیریانو ده پر علاج تا ده یعنی څومره امراض روحانی دي هغه ده پر علاج تا هغه ده پر سره علاج تا الله اکبر خو چې یقین برابر وي په الله باندې ها خاجی الله اکبر خو ګورا هغه دم چې هغه قرآن سنت نسبیت وي ها هغه جایز دی هغه دمونه شرکی دمونه غره ځان وسطه ها و هم درنگی زادو خودو و پخوا نظر ده پر یو طریقه که ولا ها تورا کتوه و ماتا ولا ها پا ایگم سلی بانه مسافر بچی راغلی چه پا نظر نشی اول نی بورتا علاج و که تورا کتوه و ماتا که ها و آخت نی بورتا ستلی و ها یادا چه نظرمات و کول نو پا دی کسو موسو که بسر مرچان و چه ولو ها سره مرچانی و ټولی کوسی به سره مرچان نډا کې کړی دا د هندوانو طریقه ده دا د مسلمانو طریقې نه دی ښا هم درنګ سپلانې بلو کول سپلانې دا غره کې بوټی دی سپلانې ورته لېش ته بلو کول ښا کور کې بلو کول چې نظیر ماته وش هلکه دې سره نظیر نه ماتي کې الله درته هدایت وکا دا خو مار لړن د پر اخده چې کوم کور کې سپلانې ولو کېږي لوګې موګې تور تو شي کې مار لړم ظاهري لشه نه شي ټینګې ده دا خشه ده بعد نه ده خوشبوی شه ده نو کور کې ولو کا چې مار لړم وی ظاهري لشه یو به تختې ها دا نظر ماته ده پر نه چې تسپلانی لوکې لکه نن سبا وا دا تور تور دا خیمو ولا پکیران ګرځي په دې دکانونو باندې د سپلانی لوکې او دا خلک بیا دا عوام دي غریبان خوندې پي او یې چې څه دي سره نظر ماته کی بس یاره چاته 100 روپیه ورکړي چاته 100 روپیه ورکړي دا ټول لور زندا کار کوي ها دې سره نظر ماته نه کیږي ها نظرماتی ده پر خپل علاج ده خپل طریقه ده دا نه په سرو مرچو کی مرچانو کیږي نه پدی کیږي چې ته تور اجاندا تور رنج مکان ده جوړ ک تور رنج اور پرې کړیږي ها چې جی دا نظرماته ونه وي ها ګاډه د واخص ته موټر د واخص ته موټر سایکل د واخص د تور رنج ده اور پرې کړیږي ها زیارت تور زنا جوړ ک ها وی جدید دیون نظرماته نه لګیږي دا ټوله کیسه کہانی دی ها دا ټوله د کوسلی دی پیغمبر دین نه خلاف کړو نه دی ها نظر د پر خپل علاج دی خپل دعا دی ها پیغمبر صلی الله دا په دغه شی نه سره نه کیږي ها دا کوم کړو نه چې تا کولو یې کې دا خو ټول دین دوانو طریقې دی ها دا کومې چې تکې ها دعا دونی سو کال مخ کې په دې ملک باندې دوان تیر شوی دی خدای چې طریقې پر خلګی دی چې نی په غمونو کې کمېشت نه په خدیو کې کمېشت ها غمونو کندر خدیو کندر او کورونو کندر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوک پوی چلکه اتوار پورزه منه صفائی ونه که ها مخام کی جرو نه وے کا گندگی پرتاوی خو مخام کی بخزت زین جرو کی الکا گاندے لری کا کشپاوی کوریزی جرو ہے دے وئی چنا جی دا مخام کی دادا بیا کور کے سپروال رزی دا کوم کتاب نہ دا خبر رو بستا س دلیل در سرشتا چه به دلیل لگیے مخه په خواچې مسافر لاړې نو بیا به خځو تش ګاډې نه راخسته ها چنه ته یاره جیمو مسافر لاړ دی بیا به ګاډې اور پسې تش نه وړه ها وای دا بیا نقصان کیږي ها دا ټوري کیسې کہانی وي ها په یګم سره ونه رواجونو د هندوانو طریقې وي ها مسافر براغل یې بناو یرا وستا نو کورته به چې داخلي ده قرآنی به اور باندې نسته او قرآن لاندې به تیرګه ها او مطلب دا و چې الله دا قرآن وی چې تخه کرونه نه کې ها او بیا بالا دا چې وال کنه ساغه خدابان لا والی او سړی به مسافر یبن والے او پیغمبر صلی الله دی خدا ما نه چې قرآن لاندې تری چې الله دا قرآن وی ها پیغمبر صلی الله دا یو طریقې به کولا ها قران پر خندا وا قران دیده پر راغله چې ته ورلاندې نو یو بس ته ورلاند مسافر و بس خخار غوڅکې ته واخسته په خدای کا واده پدی باندې زخاری واخسته او غوڅکې واخسته میخه غوی واخسته نو قران یو پس ونیول هلاندې ورلاندې تیر کړه قران دیده پر نه او قران دیده پر او چې در تاسو ته بیان شه ها دا کوم بیان چې د قران تاسو ته وشه کنه دا چلوي خوريږي دا چلا تیرا شوا دی بیانولو دو پر قرآن را غلی دی دی شئینو دو پر نو را غلی خا. نو دا ټول دی اندوانو طریقه وی خا. خانگرو نی بخ کولو دا سپریلی تنکی چی یو یه کوله نو دی نمخ که با گنگری منگری پا خگوی چی دا خانگار دی دا کسام دی چی طول دی اندوانو طریقه دی بس که دا مسلمانو یوا طریقه دی کشتا نو بیا خلکوی چی مون اندوان جوڑ که اندوان ندی جوڑ کدی خود تا پوی نیه که نا دا طریقه پریک دا ایګم سره ون یو یې نامخ کې الکه یو یې مشر کو کلی والا برا جام شو ګنګړی په پخغو ها نو مو کتلې دي کنه زپ زندی الکه والا سړی مو ته ټول ریو جن معلوم دي مو ته داخلې معلوم دي خالګو والا ګن ایګم سره ون زکه در تکوم حقیقت ته ایګم سره ون بارن نو بچ شروع شو او باران به نو درې ده ها نو کلی که باو گرزیده و یلکه چی کم بچی بنده مور و چه شوی غا بچه در راشی و جنده دولا گیری پتی که خواه بیه با دنده غنه را خستی آران جه باور پوره کردی آزی باولا گولا وی دی بانه مور و چه شوی ده خواه و بیا با دیو دا کیده و چه برنو نبندی دا چه طریقه و خدا طول طریقه دی اندوانو وی دی دا وجه نا مسلمانانو بنی سه ملامات نو خواه الحمدلله وز خو خبر شو کنه وش خبر شوه نو هغه عمل کوا چې کوم د قران او د سنت او د پیغمبر طریقې او د دین ولا خبره ده ها نور درې وجونه خځه پرېګ دو خځه درې وجونه پرېګ دو بس خدای ته وکړو توبه او بسو الله ته رجوع کې ان دوانو طریقې ما کوا بیا به قیامت کې ان دوی سره پورته کېږي ها ان دوی به خلونه لګولو سندوري به لګولو په دې مانس زنیه باندې او په دې ټنډه باندې دا ان دوی علامه ده اینداو مسلمانا چه پیجنه انڈیا که یا دی نورو ملکونو کی چه کم ملکونو تا اندوان سی لکه دا امارات وغیره نو پاگه دی که چرگان دا پتا لکی گی اینداوی دی تندی بانی با سندور لگی داری این سرا نیشانه بوی و مسلمانی بنوی خا نو دمو و دونو که دا سری نیشانه دی اندوانو والا سندوری بلا گوری الکه پلنکی پر سندور والا گا دا دی اندو طریقه دی اندو اینداو ازان نما جوڑا و تا مسلمانه خا پیگه مسلمانه بنی خاجی نو نظر دا پر دا دام دے کچو بانی نظر لگی دلیوی و پتا ہو لگی نو و این یکادو اللذین کفرو لیزلکون کبی بسواری لما سمی ذکر و یقولون انہو لمجنون و ما ہوا الا ذکر للعالمین اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتم الحاقا و مادراکم الحاقا کذبت سمود و آدم الکارعا سورة الحاکامہ کی سورت تے دعا دا پاسا پانزوس آیتو نا دے خان ترتیب قرآنی پلے حاصر یکام او ییم دے ترتیب نزولی پلے حاصر آتا او ییم دے بعد الملک قبل المعارج پاس تا سورت ملک مخکد سورت معارج نا نظر شوئے دے دیتا سورة الحاقہ ذکر لیشی چی پدی که لفظ دا الحاقے ذکر دے الحاقتم الحاقہ دا دی ربط و مناسبات تا مخی سرا رشتون عذاب رازی پاگا چا چی دا مسئلہ نمانی دا دی سورة خلاصا پا ابتدا که دا تخویف دنیاوی پینزن مونے پا درمیان که تخویف اخروی او بشارت او زجر پا آخر که مسئلہ دا توحید دعوی دا سورة التخویف للمنکرین بے اتیان القیامہ دعوی دا توحید و دعا پندستم کے ذکر کے ہاں بسم اللہ اللذی لہ الحیبت العظمہ خاص پنم دا اللہ ونے چڑے دا پرا روب دے اوچت روب دے ہاں الرحمن اللذی انذر جمیع عبادو من النار لزا میرا باندے آغازات چڑا رولی دے ٹول بندگان دا ورد آغا ورنا چلن بے وہی الرحیم اللذی خصاص پی آؤں بخشیتی یوم الحاقہ بخون کے دے غزات چی خسکڑی دی دوستان خپل پا ویر دا وریز دا حاقے چی غارشتن کے افات تے خا قاس پنم دا اللہ بنے چی میرا باندے بخون کې زما مدد غواړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغواړئ پټولو کرونو کې الحاقت ملحقا خصوصیت ته صورت داود صورت الحاقت اګوره معنی ته سوچ کا الحاقت رشتو نه عذاب رتلون کې دے پاغچا چې دا مسله د توحید نه مانی الحاقت الحاقت رشتون کے افات ملحاقت صدی رشتون کے افات وما دراکا چشی خبر در کتالرا ملحاقت صدی رشتون کے افات پیغم سلیمن گورا دورا سوال جواب کئی خوا دادی دا پرا چه معمولی غریز ندے خوا رشتون کے افات صدی رشتون کے افات چا خبر در کتالرا چه صدی رشتون کے افات قیامات تینو چشی دی بس پیغم سلیمن الله اکبر کذبت ثمود تخفیف دنیوی اول نمونه نسبت درو کړو سمودیانو و عادونو عادیانو دویما بلقاریام پکاریعی سران ینه پټنګون کې اورې دې سره چې قیامت کاریان د قیامت نوم ده ها قاری بلقاریا پکړنګون کې اورې دې سران ینه تقرع القلوب باحوالها کاری ته کریا ځکوي چې دا ټنګوي ازړونا په دهشت قیامت سره په دهشت قیامت سره فاما سمود هر چې سمودیان فوري کو بتایا دا حل کړی شو بتاغیا په چیغه تیز سره و اما دون نصفی او سره چیغه تیز سره و اما عادون هرچی عادیانو فاولیکو بریحن حلکریشیو پا هوا سرا سرسرینا چه تیز هوا و عاتیتینا دا حدنا تروتون کی هوا و عاتیتین دا حق حدنا تروتون کی هوا و سخرها تبه کلیو داو جریشویو داو علیم پا دیو من سبالی آلین او ورځې او شپې او سمانیت ایام اته ورځې خصومن پیدر پم خصومن وړاندې بلب سے خصومن چې دا ورځې او د شپې خصومن د ګرد ولاوي غبار ولاوي یا خصومن بدبخت وي پاکی دې د دیو کې ورېځو کې سپرواله او بدبختواله نشته ده دا د مشرکینو عادت ته چې دا ورې سپرا ده هغه ورې بختواره ده خدا سپرې په اکیره ده دیو کې دیو به ورې چې دا ورې چې موږ باندې سپرې دي فطر القوم ګوره بت قوم لرا فیها په دی ورېځو کې سرعا پړمخه پرات کانهم ګوه کې دیو اجاز او نخلنا بی خونه د کجرو خاویت نام چه خاوی استلی شو د بیخنام لوی لوی کدونه و اکجورو پشانتا لو غرزولو دا چه دنیا وطان ارزن اڈاکو فحل تر لو من باقیا ایت گوری دیو دا پرا من باقیا تینا دیو نفس باقیا نا من نفس باقیا و جا فرعونو درمان منا دا فرعونو گورا حلاکتیو گورا و رقل و فرعون و من قبلهو آسوک چه مخید دیناو آن راغله او فرعون هغه څوک چې مخ کې ده دینو او نافرمانی وکا نو چې نافرمانی وکا الله حلو کو دریاب کې والموتفقاتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم والموتفقا هغه اڑولی کړي شوی کلی بل خاتیام په شرک سره او بل افعال الخاتیه پاغو ګناونو سره چې غا ډېر بیکار ګناونو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې قوم لوط وها دا ټول چې کوم حلق شدا قوم ندی فاسو رسول ربهم دیونه فرمانی کړی او در رسول درب د دیو نو پسونه ستو الله دیو لرا اخزتن رابیا پنیولو اوچت سرا رابیتن سخ سرا پینځه نمونه قوم نو علیہ السلام ان لما تغلما او یقینا مونگا هر کلا تغلما او چې تجاوز وکوبو حملناکم ان حملناکم لما تغلما او ان حملناکم لما تعلما پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان حملناکم فی الجاریه لما تغلما او یقینا مونگا سوارا کو تاسو لرا فل جاریا پاغا کشتیه کې چې غا جری وا جری شوا لما تغلماو هر کله چې تجاوز وک او بو د خپل حد نا نو نو علی السلام سره د خپل تابعدارو کې نست کیسه مخ کې تر شی صورت یود کې تفصیلا لینا جال حالکم دیر برا چو گرزو مونگا دا کشتی تاسو دا برا تذکراتن نسیات و تایہا و زنون و آیا و تایہا او محفوظ و ستی یاد کری دی کشتی لرا و زنون غگونا و آیتون یدون کی و تایہا چی یاد کری دی کشتی لرا و زنون غگونا و آیتون یدون کی تخفیف اخروی فیضانو فی خفی سور احوال دا قیامت ذکر گئی اللہ اکبر دا دنیا باورانی گی ورورا یو آوریزے فیضانو فی خفی سور کلچی پوکے اکڑیشی پاغا شپلیے کے اسرافیل علیہ السلام پا شپلیے کی پوکے ہوئی نفختن واحدتن پوکے یو یکیو پغ باور کئی خا نو و حملت الارض والجبالو اوچت پور تکڑے بشی اوچت پا پور تکڑے شی زمکے والجبالو غرونا فدکتا یعنی چشپلی ہوئی پا پوکی کے اے دا زمکے او دا غرونا دا چی اوچت شی فدکتا دکتن واحدا نو بس مات بکڑے شی فدکتا مات بکڑے شی دکتن واحدا پا یو زل سرا ہاں پیو زل سره و ټکړه ټکړه شي دا غرونه او دا زمکه ها الله اکبر دومره سخته کاته د قیامت ورځې کې ها فیوم ایزن وکاتل واقعیا نو په دې ورځې کې به واقع شي او واقع کیدون کې افات شي قیامت ته وان شقت السماو چیرې بشي اسمان الله اکبر اسمان به ټکړه ټکړه شي چیرې بشي فاحیا یوم ایزن واهیا دا اسمان به په دې ورځې کې واهیا سوس بوي کمزور بوی واہیتن متمزکاتن ٹکڑے ٹکڑے بوی زرے زرے بوی ای ہائی والملک علی ارجائها افرشتے علی ارجائیا پاتراف دا اسمان بنی بوی پاتراف دا اسمان بنی بوی ویجالو ویحملو عرش ربکا آو برکڑے بوی عرش طرف دستا فوقا هم پاس د دیونا یوم ازن پا دیوری دی که سمانیا اتم علیکو اتم علیکو بدا علا عرش نیولی خا یوم ازن تو رزونا پا دیوری دی که بتاسو پیشکاولی شو اللہ رب العالمین تا لا تخفا منکم خافیا نب پٹی گی دستا سنا خافیتن یو خسلت خافیتن خافیتون یو خصلت خافیتون یو نفس پٹی دن کے بشارت ور گئی ہا فا اما من اوتی کتابوں پس آسوک چی ورکڑیشی عمل نماد دے بی امینی پخیل از بندے فا یقولو وی بدے من سرور دا خوش لینا ها ام اقرأو راشی اقرأو کتابیا ولو لی عمل نماز ما راشه راشه دما عمل نما ولولای جنا ټیکټ ملاوش انی زننتو یقینن ما یقین کول انی ملاقن حسابیا چې زب ملاوی گم د حساب خپل سره حسابیا دا هی چې ددا سکتے د پر دے کتاب حسابی یقینن ما ګمان کول په دنیا کې یقین ما کول په انی ملاقن یقینن زب ملاوی گم حسابی فهو فی عیشت راضیہ دیب پاغا جون کی وی راضیت نا چرازی بوی صاحب ددے راضیت صاحب ہا اترنگی جون خستا بوی فی جنت عالیا پاغا جنت کی بوی عالیت نوچت بوی قطوف و حدانیا میوی با رنیز دیوی میوی با قریبی وی یو قالو لهم ویلش دی جنتیانو تا کلو و شربو خوری او چکی حنی انا مزیدار و مازی سرا بی ما سلفتو ما بفی الحیام الخالیا په سبب د اغه سره چې تاسو مهنت کړو فل ایام الخالیه باغاورز او تیرو شویو کې اسلفتو زګه چې تاسو مهنت کړو فل ایام الخالیه باغاورز او تیرو شویو کې تیرو شویو روزو کې مهنت کړو لوګه تندم تیرې کړي اوس کې کلو او شربو کلو او شربو خيو خوري تخفیف او خوري و اما اوتی کتاب او بشمالی اغاز چا تا چوار کرد شامل نما پا کن لسرا فیقولو وی بده من الحزن دا سخت عام دا وجنا یا لیتنی لم اوتی کتابی آن ارمان دے ارمان دے چنو رکڑ شوی ما تا کتابی کتابی آنی کتابی عمل نما دما ولم ادر ما حسابی آن انوم پوی چې زما حساب چوي نوم پوی چې ما حساب چوي په دنیا کې زنو پیا یا لیتها اے افسوس دې اے ارمان دې مرګا اے ارمان دې مرګا یا لیتها ها زمير راځي دې ا موت یا لیت الموت کانت القازیا اے افسوس دے ارمان دے اے مرگا کانت الخازیام چے ختمی دون کے وین چے وے ختمی دون کے ہاں اے افسوس دے چے مرگ رغلے وے آ ختمی دون کے وے نزی ختم کرے وے ہاں ختم کون کے وے پیغم سلیمان مال دولت خور سرادے رو خیج سے فیدے رونکا ما اغنی مالی ما اغنا عنی مالیان فیدارا نکا ماتا مالیا مال زما فیدارا نکا ماتا مال زما دفا نکدا عذاب زمانا مال زما حلکا عنی سلطانیا حلاک ش برباد ش زمانا سلطانیا اطاقت زما اقوت زما اغا دلیل زما چی پا دنیا کی مما دلیل پی شولو عام درنګي دنیا کې د ما لوی لوی فوجیان لوی لوی ډالې وي الله به ورته فرمای ملائکه تبا ډروار کی خذو هو ون سیدا کافر د مشرک ون سیدا جن جانمی فخلو نو کندې ورته واچوي وین سی اعلان بوشي چې وین سی فخلو کونډه ورته واچوي پدی سټونو کې او پدی خپو کې ورته بیډه واچوي سومل جهیم صلوه بیا جهنم تا ور داخل کای اے ملائکو دا چې ذلت سره ور داخل کیا مریه کې به کونډه واچي عام درنګي خپو کې به بیډه واچي سوم فی سلسلتن بیا زنجیرونو کې وتړی ثم فی سلسله تنا بیا وتړی په زنجیرونو کې زرعها چې کونډې د دې وګدواله د دې زنجیرونو 70 زران او یا غزاده فی سلسله تن زرعها چې وګدواله د دې 70 زران او یا غزاده او یا غزا ینه دا مبالغه ده نه عدد ده دا صرف مبالغه ده عرب چه ډیر زیات شي ذکر کوي کنه نو 70 او یا او یا ذکر کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه مراد څه ده مبالغه ده عدد نه ده ها ینه وګدوګد زنجیرونه به په هو کې به وټړل شي بالکل دا صرف بی عزتی ده پره نو تختی ده خو نشی کنه خدا بی عزتیه ده پرا چه تاڑلی پا زنجیرونو که لکه ترنگیو سڑه جیل تا بیئی او کلاو لسونه وی کنه نو هغه بل پوزیشن وی اكومي چې خپل سونو کې زنجیرونه اور چولی او غیر چپیر ور زنه دوا دره درې د کا سراوان وی تړلې وی دی بل پوزیشن دی دی کې زیات به عزت دی کنه دا سړی زیات خطرناک دی کنه نو دی دوا جنا ثم فی سلسله بیا به وتړی په زنجیرونو کې زروها چې وګدواله بده دی 70 زران او یا غازوی فسلکوه زړاندی کوي جهنم تا زړاندی کوي جهنم ته د زنجیرونو کې انه کان لا یؤمن بالله العظیم دا هغه مجرم دی یقینا دی یقین نه کول په الله باندې چلوې الله او ها ولا یخذ ولا طعام المسکینا دې زین اور کول په خوراک ته مسکینانو باندې شوم بچم او مشرکم او شوم او ها فلیس له اليوم ها هنا حمیمنا نبوی دې د پر نن اورېزا پدې دې کې حمیمنا ګرم دوستا هیڅ دوستی نشتا ها ولا طعام نبوی دې د پر خوراک الا من غسلینا مگر د وینې زوید د زخیانو نام لا یاکلوه نبخری دا وینې زوې الا الخاطئون مگر گناگار خلقا دا وینې زوې د زخیانو و سوکری گناگاری بخری بیا زجر ور کوي فلا اقسم بما تبصرون فلا حاجت الى القسم حاجت نشته د قسم تا و ما ذالک اقسم اسره د دینه زکه سم خرم بما تبصرون باغ شینو منی چتا سے گورو و ما لا تبصرون ا باغ شینو منی چتا سے نہ گورئی یعنی کوم شینو تاسو گورئی کوم شینو تاسو نہ گورئی دا ټول شینو منی قسم خورم یعنی دا گواری دا گواری ها پڅ شی ونه گواری او دا تاسو چې کوم شینو گورئی کوم شینو نہ گورئی دا ټول ز گاوا کوم پدې ټول ز قسم خورم الله فرمایا دا ټول زګاوا کوم دا انسانان فرشته پیریان حیوانات بوټي ونه پڅشي گاوای کې الله پڅشي گاوا کې انه دا جواب قسم دی یقینا دا قران تاسو وای چې دا قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړل دی دا ټول شینه دنیا گاوا کوم پدی منی انه دا قران لقول رسول کریم خماخا دا وینا دے دا اغستازی فرشتے کریم چی عزت مند دے اسوک تے جبریل علیہ السلام دا دا جبریل علیہ السلام قول دے وینا دے وحی دے و نبی علیہ السلام تیرا وڑے دے وما هو بقول شی شاعرنا آن دے دا قرآن خبر دا شاعران دا شاعر والا خبر نه دی چې ته وایې چې شاعر والا خبره شاعرانه کلام دا د نتونو کتاب نه دی د شعرونو کتاب نه دی قلیل ما تؤمنون کم یقین کوونکی او تاسو کې ډېر یقین کوونکی کم دی ها ولا بقول کاهنن ان کول د کاهن دی د نجومی دی د ترویتی دی قلیل ما تذکرون کم سوچ کوي تاسو کم سوچ کوئی تاس اگر اللہ جواب کہا کلی بویلو چی دا کاہنانو کلام دے دا شاعرانو کلام دے دا سائرانو کلام دے اللہ جواب نور کو ہاں اگر کل چی تا اللہ دین دا پرا خیرات کوئے نو اللہ بتا طرف نہ دا تا جواب کئی غیرت پکئی ہاں ابو لہب نبی علیہ السلام تا خیرے ہو کہ کلی چی توحید بیناول نو ابو لہب یلو تا دا حلاک شی تبن لکا سائر اليوم جماعتنا لہذا اللہ دا تبا کی تا تا دید پر مورا جمع کردی انچے الہ یو دے معبود یو دے دا مولات منا توزائی سم نشی کوے نو اللہ رب العالمین غیراتو که مستقل صورتی نزل که تر قیامات پورے با قرآن کے دا موجود وی تبت یدا بی لحب و تب حلاک تشی دوار لسون دا بولاب و تبا و حلاک شو تبا و برباد شو دا چه زلیل اللہ تبا که د پیغمبر دشمن تری و خا خود تبایک جنگ بدر نمخ که وورج مخ که خا سخا دنه ور بنی روخات بوی بکول بدن مردار شو او بچی خسندگانو پشانت زمن و خا خو یو بچی ور تا گوته نو ورړې ها دی مردار ته گوته نو ورړې بی ور زنا خاطه ها څورېجه پروتو ها بیا غنا باد په مزدوری باندې خابش ونیولو مزدوران ونیولو د تور خلق اغه بیا ډنګونو منګونو کې یو کنده ته خراب شانت او غرزل کونی لوټي اور باندې واچولو پټی گا ها لکه خار سړی کنده کې پټی نو دا الله د دین دشمن بیا کلا کلا الله پاک د څه خراب شانت مرداري ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی تنزیل من رب العالمین نزول دی کتاب در رب العالمین ترم نده ولو تقول علینا بعض الاقاویل آکا جوڑ کرده وی دے دا کتاب پا مونگ بانده آکا چرے جوڑ کرده وی دے دی پیغمبر جوڑ کرده وی پا مونگ بانده بعض الاقاویل زن خبره کچرے جوڑ کرده وی پا مونگ بانده اللہ فرمائی جوڑ کرده وی دی پیغمبر پا مونگ بانده بعض الاقاویل زن خبره یعنی ځان نه جوړه کړی ہے نو بیا به د پیغمبر سره ما څه کولو لا خزنا منه بالیمین نو ما به نیولې وې د پتاکات سره ما به نیولې وې د پیغمبر پتاکات سره ثم لکتان منه الوتین بیا به مو کټ کړی د دین الوتین راګ د مری راګ د زړه دام به ورزنه کټ کړی وې نه مړ کړی به ها خو ما بنی دروغ نری تڑلی دا سی پیغمبر دے دا ما کلام دے ما ورتا لیگل رے فما منکو من احد عنہ حاجزین نشتا دے دستاسنا یو کاس دا عذاب دا اللہ نا عنہ عن عذابی حاجزین بچکے ان کے خان و انہو لتذکرتن یکینن دا قرآن لتذکرتن دا نصحات تے تذکرتن کے تا تانیس دا پر ندے بلکہ متامز دریت تا پر رے خان تا مصدریا دے پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دی دواجنہ پدی کے تذکیر و تانیث یو شی دی و انه لتذکرا دا قران نصیحت خمخا للمتقین دا پرد متقیان و پرزگرانو و ان لنعلم یقینا مونږ په جنم ان منکم مکذبین یقینا باز د استاسن مکذبین دی ها و انه لحسرتن علی الکافرین یقینا دا قران خمخ تاوان دی علی الکافرین په کافرانو باندې کله چی نیمنی و انه دا قران لحق الیقین دا حق الیقین دی په دې کې شک شوبه نشته دی فسبح باسم ربک العظیم مسله توحید پس تسبیح بیان کا پنوم در خپل سره العظیم چلوې دی ها بسم الله الرحمن الرحیم سال سائلون بعذاب واقع سورۃ المعارج مکی سورۃ ته دا څلور څلوې اختیاتونه لري ترتیب قرآنی په خاص را وی ایام دي ها ترتیب نزولی په خاص را یو کمات یې اند بعد الحق قبل النساء ده د دې سورۃ ربطو ما قبل سره مانی نا دا مسله او به ځای اعتراضونه کوي مانی نا به ځای اعتراضونه کوي د دې سورۃ خلاصا ابتدا او انتها کې زجرونه د پرد منکرینو په درمیان کې تسلی د پرد نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتخویف اخروی امور دفعی عذاب دعوه ده صورت اتخویف الاخروی حل المنکرین تخویف اخروی ده پرد منکرینو خواه دیده صورت المعارج وی دکه چه معارج لفظ ذکر ده آه دیده صورت الواقع صورت السائلم یلیشه خواه بسم الله اللذی تنقطع الامال والآناک دون علیائهی خاص پنوم د الله باندې چې کټکیږي امیدونه او چټونه لاندې د اوچتوالي د دیتا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الرحمن الذی لا متما فی حسر صفاتی میرا باندې هغه ذات چې نشته د تم په حسر د صفاتو ده دی کې صفاتی مخصور ندی الرحیم الذی استفا من عباده من وفقه فکان من اولیائه بخون کې د غزات چې غورا کړی لري د بندګانو نه هغه څوک چې توفیق ورکړي دي نو داد دوستانو د دې نه ښه خاص پنوم د الله باندې چې میرا باندې او بخون کړي زمادت غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغوړې پټولو کرونو کې سالا سائلون زجر دی ښه سالا سائلون وغختو یو غختون کې عذاب لرام شراب شي سالا سائلون او غخته یو غختون کی به عذاب نه په عذاب سره واکه نه چراب شي ها او وخت یو وختون کی عذاب لره چرا بشي دا چا ده پرا لیل کافرینا کافرو ده پرا لیس لو دافعونا نشتا ده دی عذاب ده پرا دفع کون که من اللہ طرف تلانا زل مارج داتی اللہ چه مالک تلارو ده خطو ده ملیک ورطو رخیجی خواند لارو ده زل مارج چه خواند اسمنونو ده تارو جل ملیکتو چه خیجی ملیک ور روحو عرو جبریل علیہ السلام الیهی دی الله طرف تا فی یوم پوریج کې کان مقدارو 50 الف سنه تن چې وی باندې زاد دی 50 زرا کالام پیغمبر صلی الله علیه وسلم 50 زرا کالا پیسې کپې نشوي اګورا وختونه مختلف دي ها په چا به زرا کالوي په چا به 50 زرا کالوي نو دي کې تاروز نشته چې ځکه 50 زرا ذکر کړی بل ځکه زر ذکر کړی دي دادا الله کار دی ها فاسبر تسلی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو پرا فاسبر صبر کوا صبرن جمیلا صبر خیستا ظاہرن و باطنن صبر تا صبر جمیلی لیشی چزڑا کین صبر وی ظاہر کین وی آ صبر کبیح چی ظاہر کوی آ باطن کے نوی خوا اللہ اکبر اللہ دا متا صبر جمیل نصیب کی خوا انہم یرونہو یکینن دیو یرونہو گوری بدان اوریج لرا بعیدنا یکینن دیو گوری دیو ریج لرا دی یوم لرا بعیدنا لرے ونراو قریبا دیو وی چه مڑا کیامات خو دیر لرے دی کلا برازی اللہ فرمائی دیو خوی گوری لرے ونراو قریبا ازی گورم نزده دا کیامات نزده را روان دی دا وقت تیری دون که دی کلو ما آتن فهو قریب آریو شیچ را روانوی نو دا نزده دی خوا مشومان خوشحال دی چه اختار دی علا اختار دی کپڑی دی کپڑی دی دا دی سلور پینزوش پیگو روزو بعد اختار روان دی ها چو روزو بعد پیگم سلی بن دا اختار بن تیری شی بیا بن راشی دیر تیری شو دیر راغلی و دیر بلادی شی ها سوک پوی سوک پنوی یوم تکونو سماو کل محلی پا دیو ریجه که با تکونو سماو وی با اسماو اسمان شور ما کچن پدی اورے دے کہ بو وی اسمان کل مہلے پشانت دا تانبے والی شویے منے تے سوچ کوا ہا پشانت دا تانبے والی شویے لکا ترنگے مس والے کے کنا ہا بالکل دا چھ جاگ شی دا اسمان بدا چھ ٹول مس غندے والی شی ہا کل مہلے پشانت دا کلیے والی کڑی شویے کل مہلے پشانت دا خیری دا تیلو آئی ہائی خیری دا تیلو لکا خیری کے تیلو کی خیرے پاتی شی دا چھے بو رو بئی گی ہاں وَتَكُونُ الْجِبَال آئی ہائی دا دومرا لوی اسمان دا برو بئی گی و دا دومرا لوی غرونا غاڑ غاڑ وَتَكُونُ الْجِبَال شیب غرونا کل اہنے پشانتا دا آغا وڑیه چه پر دغ بانده و حلی شویه وی پا مشین و حلی شویه آغا پیگنه چه پا مشینی وی کنا چه تار تاری کی بلکل خواه دا غرونه بدا چه تار تار وی ولا یسالو حمیمونا تا پوس پنه که یو دوست حمیمن دا بل دوست نام تا پوس پنه شی که آغا اینه یو دوست دا بل دوست نام ینه کافر په حق لري را یو بسرونه او ما خود لیکيږي به یو بلتا دیو به خود لیکيږي یو بلتا ها یو بل وګوري خو تاسو په نشي کوله نږدې وي تاسو آرډر بنوي یا ود المجرم خوخه بغني مجرم په دی واخ کې لو یفتدی ا ارمان دې چې دې جرمنا ورکی من عذاب یوم ایزن د عذاب د ورځ د دی ورځ نه پڅشی باندې جرمانه ورکیو به بنی هه په بچیو خپل سره چې دا ما بچی قربانی شوی یو خو چې زه عذاب نه بچو وصایبتی اپا خد خپل سره چې دا خدام قربانی کړی واخیه پورونو خپل سره هاي هاي وفصیلته التی اپ قام او قبیله هغه سره تبر اخ سره کندی اخ سره تو وی هه چه دیو ورتا پناه حاصله والا په وخت مصیبت کې مرا چی کې ومن فل ارض جميعا اسوک چې پزما کې ګیره ټول ثم ينجيه بی اخلاص ول ور کړی دلارا دا ټول شینه بده قربانی کړی و خو هغه دې کی سما اثر نکی ها کلا انها لذا الله اکبر کلا چیرې نشي بچ کی ده کلا کلا په معنی د حق سر رزي کلا په معنی د ردع سر رزي کلا چیرې نشي بچ کی ده انها د جانم چیرې لذا دا لمبو وهن کړي نزاتن رخون کې دې لشوا اطراف د انسان لارام رخون کې دې سزاون کې دې اطراف د انسان لرا يدعو من आवाज بکوي جانم تدعو من आवाज بکوي جانم اغه چاتا من اغه چاتا ادبارا چورست شوی د الله د دین نا وتولام اگر زیدلې د توحید نا د سنت نا وجمع المال جمع کلی مال فاوا بیا ځان سره سنبال کړی وی بیا پلیشتي کو نو کې باند کړی وی الله دین باندې نه خرج کوي ان الانسان خلق خلوا زجر دی یقینا انسان پیدا کړی شوی د خلوا نام ډیر به صبره خلوانا ډیر بخیل اذا مسه الشر دا تفسیر د ما کول دی خلو څه دی خلو دي ته لشي کله چې ورسیږي ورته تکلیف جزوان فریاد کوي و اذا مسه الخير کله چې ورسیږي ورته خیر منو عنا بیا منا کول کوي د قران او د دین نا په خېټه مور شي نو بیا قران نه خلق منا کوي او چوګه شی بیا پر یدونه کی دته لیکيږي خلوع دا خلوع دي الا المتقين بیان د افصاف او تساعد پرد متقیانو الا المتقين الا المصلين مگر منسکون کی الذين اغه کسان هم مالا صلاتهم دائمون چې دیو پل منځونو خپلونه دائمون همیشوالی کون کی دي عبادت بدنی کوي والذین فی اموالهم عبادت مالکوی دا هغه کسان دي چې په مالونو د دیو کې حق معلومونه حق معلوم دي لسائل والمحروم دا پر سوال کوونکی والمحروم دا پر د غیر سائلام لسائل ول غیر سائل عبادت قلبیم کوي والذین یصدقون بیوم الدین دا هغه کسان دي چې تصدیق کوي پاوره دې د قیامت باندې دا هغه کسان دي چې دیو د عذاب در خپل مشفقون درې دن کړي یقینا عذاب در خپل دیو خیر او مامون دا نه دې بیغما کی دوشه نه دې د بیغم کی دوشه والذینا صفات عیفته هغه کسان چې دیو د پر د خپل شرم غانو فز شرم غاوې فزت کوون کړي مگر په بیبیانو خپل باندې یا هغه چې ملکن شوی خلصونه ده دیو یقینا دیو ندی ملامت کړی شوی پساسوک طلب کی مسوا د دینا دا کسان تجاوز کوون کړي اګورا یو خپل بیبی شوا یو خپل وینځي شوی دین علاوه کې چې نور طلب کې بیا تجاوز کوون کړي ها الله اکبر والذین هم لاماناتهم بیان حقوق العباد والذین دا هغه کسان دي چې دیو د پر دامتون امانتون خپلو دا وادو خپلو راعون علی حس کوونکی صفات قولی لسانی هغه کسان چې دیو په گواہی خپلو باندې قائمون ولاړ دي هغه کسان چې دیو په منځرو باندې حفاظت کوونکی اولایک فی جنت مکرمون دا په جنت کې به عزت منوي په جنت کې به عزت وکړي شي بیا زجر ورکی احوال د منکرینو فمال الذین کفروا قبلک مهتین څه شوی دی کافرانو لپاره قبلک مهتین چې د تار طرفنا مهتین منډه وای چې تا طرف ته منډه وای انل یمینه د خی طرفنا وانه شماله د کین طرفنا عیزینا ډاله ډاله دی ینه تابنه راغونډیږي روب دب در بنه چي ایتما وکل عمر منهم اے تمل ریاریو سڑے ددیونا ان یدخل جنت نعیم چه داخل بشی جنت نعمتونو تا نا کلا چیرے جنت نشیت لیرا انا خلقنا هم یقیناً مونگا پیدا کری دی دیو مما یعلمون دا آغا شینا چی دیوی پیجنی خا چی آغا خاتا دی یا دا آغا شینا چی دیوی پیجنی چی آغا نطفا دی دا چی شینا مو پیدا کری دی نو بیا دینا بادم دیو تکبر کئی حق نمانی فلا اقسمو بی رب المشارق لام زید دی ندے پکار انکار ندے پکار سوال تا پوز دا عذاب اقسمو بی رب فلا انکار ندے پکار فلا سوال دا عذاب ندے پکار اقسمو بی رب المشارق زکا سم کوم پرب د مشارقو بندے والمغارب پرب د مغاربو بندے ان لقادرون یقینن مونگا قادریم علا پدی خبر بندے انو بدلا خیرن منو ما چه بدل کما دیر غرد دیونا چه صحابہ دی وما نحنو بمسبوقین آو نیوم لدینا عاجز کری شوی وما نحنو انیومنگا لدینا بمسبوقین عاجز کری شوی چه نور خلق پیداو کم دیو حلاو کم خواه پیگم سالی ونه یا فلا اقسمو کی دلام زید دی خواه اقسمو بی رب المشارق یا فلا متبو بابا جی دا سی ترجمہ کولا شمنصور بابا جی رحمت اللہ علیہ خواه آبا سویلو فلا حاجت الالقسم وما ذالک اقسمو وی حاجات قسام تا نشتا دی سراد دینا اللہ فرمائی چیز قسام خورم بے رب المشارق والمغارب رب المشارق والمغاربی ذکر کو ہاں اکلا رب المشرقین والمغربین ذکر کی کلا للہ المشرق والمغرب دا والے دیدہ پر اما واجہ ذکر کری ہوا مشارق و مغاربی ذکر جمع ذکر کو چھ پا ارے علاقے کے خپل مطلع دے پاکستان کے خپل مطلع دی مطلع دی عام درنگے پا سعودیہ کے خپل مطلع دے افغانستان کے خپل دے دید وجہ ندا رو روز و شپو دے دونو در روزو کے فار کرسی خان پہیگم صلی اللہ اللہ اکبر او مشرقین مغربین زکا تسنیہ ذکر کئی چی دا جمی مشرق دا ووڑی مشرق دا جمی مغرب دا ووڑی مغرب مثلا مرستر کا جمی کدا جی رکھی جی ووڑی کیا گا جی رکھی جی بالفرض کنا آندہ چی غرزی گی مثلا پناکی گی او مشرق مغرب خواسے یو دے مشرق یو دے مغرب یو دے پہیگم صلی اللہ اللہ فرمائی فاصبر زجر دے او متعلق تے ربطی دے مخ کے آیات سر فاصبر صبر کا فاصبر ولا تکن کا صاحب الحوت فزرهم بعد البیان پاس تا بیان نے پریگ دوا یخوزو چی دیو پو باطلو کی ننوزی ننوزی ننوزی ویلعبو آلو بے کئی زن مشغولی حتی یلاقو تردی پورے چی ملاوشی دیو یوما هم اللذی دا اغی وریزی دا دیو سر یو آدون چی وادا کولیشی دیو سران چی کیامات وریز دے یوما یخرجون من الاجداس پا دی وریدی که با روزی دیو من الاجداس دا قبرونونا من الاجداس من القبور سراعن مندو و هنکی بوی اسرافیل علیہ السلام طرف تا سراعن مسرعین الى اسرافیل دیو با اسرافیل علیہ السلام آغش پلی پا طرف بنی با ورمندی وی که انهم اعلانو سبین یوفیزون گوئے کلکا دیو اعلانو سبین آغا بوتانو تا یوفیزون دیو با مندی وحالے گوئے کلکا دیو بوتانو تا مندی وحی پا دنیا کی با بوتانو طرف تا دیر مندی وحالے آدھا عبادت تا غیر اللہ طرف تا پہیگم صلی اللہ نو سب ستاوی لیشی ہوا ما نصابا ما نصبا و عبدا من دون اللہ امام روح المانی اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی نو سوب ستے علیشی کل ما عبدا و نصبا من دون اللہ فہو و نصبا آغا شے چے و در علیشی و بندگی وکڑیشی مسیواد اللہ نا دیتا نصبی علیشی دیتا انصابی علیشی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی کانو یتعبدون من طلوع شمس الی غروبیم دیو با طلوع شمس عبادت کول عام درنگی دا غروب عبادتی بکول پیگم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خاشیاتن بسوارم زلیل بویسترگی دا دیو خط بویسترگی دا دیو ترحقوم زلہ پټکړی به وی دیو لرا ذلتون ذلت مخونو ذلت ټول بدن توروالی د ټول بدن ذالک الیوم الذی وبویل شی دا غورز د کانو یادون چې دیو سره یادون وعده کول شوی وعده کول شو هغه چې دا ورځ د قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومي ان انذر قومك من قبل ان ياتي يوم عذاب اليم. سوره النوح مکی سوره ته پیغام صلی الله علیه وسلم دا 28 ایتونه ده. ترتیب قرانی په لحاظ سره یو او یم سوره ته ترتیب نزولی په لحاظ سره ام یو او یم ده. بعد النحل قبل ابراهيم ده پس ته سوره النحل مخکې ده سوره ابراهيم نا نازل شوه ده. دیتا سورت نوح زکی لشی چی پدی که دو نوح علیہ السلام ذکر رے اینا ارسلنا نوحان منگلی گلے و نوح علیہ السلام رب تی دما قبل سرا دادے چی گورا دی مسالے دا توحید دا پرا نوح علیہ السلام نحانیم سوکالا تبلیغ کرے ہو دا چی معمولی خبران نرے نحانیم سوکالے دا مسالہ بائن کری ہو دا دی سورت خلاصا و مقصد دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام نا او دعا په زمن کې دلیل عقلی په برداوا او په اخر کې تخفیف دنیوي داود سورت سره التخفیف الدنیوي او تخفیف دنیوي اول آیات کې 15 آیات کې آتا صلی اور کې نبی صلی الله علیه وسلم تا په تحزیز باندې په تبلیغ تحزیز علی تبلیغ په تزوالی باندې په تبلیغ باندې په واکې د نوح علیه السلام او نبی صلی الله علیه وسلم تیزی کا و پا تبلیغ کے دعوت چلاوا تبلیغ دا مسئلے کا و نوح علیہ السلام تاو گورا نحنیم سوا کالا دعوتی ورکڑے ہو دا سنو یہ خبر ندے دیو بوائلو چیر دی مسئلے کے تمو تفارید یہ تاثر ملگری نشتا خان نو دا نوح علیہ السلام واقعی اللہ ذکر کئی چھے منہ نوح علیہ السلام دی مسئلے دا پر آو یا نحنیم سوا کالا محنت کڑے ہو دا سنو یہ مسئلہ ندے دا نو یہ خبران. بسم الله عز الجلال والاکرام خاص پنوم د الله باندې چې صاحب د جلال او د عزت ته الرحمن الذي عام بما فازو من ظاهر الانام میرا باندې غزاد چې عام کړي د پاغشي زرا چرته کړي د ظاهر اناماتنا الرحيم الذي حافظ اولياء من الاشرار الذين هم كلنام بخون کړي د غزاد چې حفاظت کړي د دوستانو خپلو داغو شریرانو نه چې هغه په شانت د ډنګرو دي خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی او بخون کړي زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغړې پټولو کرونو کې ان ارسلنا نوحا دلیل نقلی تفسیری د نوح علی السلام نا ان ارسلنا نوحا یقینا مونږه لګلې نوح علی السلام. علما فرمای نوح پل نوم چې و د نوح علی السلام عبد الغفار نه مایا وخه اده نوح ورته کېلې شي چې نوح علی السلام به کله چې دعوت ورکول نو دیبا قومی با نمان الخا نو بیا با دی شدی دا خالات با شروع کولا چی اللہ دا ما قوم خبر نمانی یقیناً منگلی گلی انو علیہ السلام الہ قومی اقبل قوم تا ان انذر قومکا بے ان انذر قومکا بے ان انذر قومکا چی وڈا رو قوم پھل من قبل انیت یوم عذابن علیم ما خیداغینا چی راشدیو لر عذاب درناک قال یا قومی ویل انو علیہ السلام اے قوما انی لکم نذیر مبین تاسو پر درخ کرو انکه آنے عبداللہ واتقو عبادتو کد اللہ بیان دے انذار واتقو زانو ستی دے شرکنا آدم و خالفتنا واتیونی ماتوی دریو کے رسم رواج بدعاتو نزانو ستی یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی داغا گناو نلستاسو پہنگم سرے بندے یغفر لکم عن ذنوبکم من پمالدان سره دے ویؤخرکم الی اجل مسمی ورسب کی تاسو هغه نه ټیمو کرره ته بلا عذاب ان اجل الله اذا جاء کله چې نیټه د الله یقینا نیټه د الله کله چې راشي نار نشي ورسته کوله کچره تاسو پېږی لما تخفلونا بشرطه کچره تاسو پېیده لما تخفلونا تاسو بنوې غفل شي لو شرط یاده قال رب وقت دعوت نو علی السلام وګورا قال رب انی دعوت قومی ویرونو علی السلام اے رب زما یقینا ما دعوت ورک کام خپلتا لیلن پشپے کے او پورے دیکھے فلم یزید ہم وائی لورارا نزیتی کی دیولارم نزیتوی دیولار دو آزما شیئن اللہ فرارا مگر تختی دل تبلیغ سره تختی خکیگی خو خودنا و انی کل ما دعوتو هم یکی ننزا ہر کل چی دعوت ورکوم دیولارا دیدو برا چی تباخنو کی دیولارا نو دیو گرزوی حسابی آم اغا سرونه د غوتو خپل فیاضان هم پر سر یو د وګونو کې وستا شو سیاباو ما او جنونه پټوي په کپړو انې پټیږي ها واسرو او زید کوي اکلا کېږي دی واستکبر واستګوارا تکبر کوي لوی کوي په لوی کولو سره حق نه لوی کوي ثم انی دعوتهم جهارا بیا ما دعوت ورک دیولر جهارن پچی غسرا ثم انی اعلنت لهم بیا ما اعلانو ک دیولر و اسررت لهم اسرارا اپ پټم دعوت ورک دیولر اپ پټه سرا ینه په جهارو انفرادی اجتماعی جهارن خفیتن دا ټول دعوت مو ورک فقلت استغفروا ربکم ما ویلو او قوما تاسو بخنو غره را پلنا انو کانا فارا یکینن دا بخون کرده یورسل سماع علیکم مدرارا رو بوری پتاسو بنده باران السماع ذکر دا محل ده مراتن حال ده ذکر دا اسمان ده مراتن باران ده رو بوری باران پتاسو بنده مدرارا پشو بوشو بسرا ویوم دید کم بیا موالی و بنینا او امداد وو کیتا سره په مالونو سره په بچیو سره وای جعلکم جناتن درب کیتا سره جناتن باغونه وای جعلکم نارا او جوړب کی درب هو بغرزی تاسو پر نیورونا مالکم لا ترجون لله وقارا تشوی دي تاسو پر چې تاسو کی دان سته فی لله په بره د الله کی وقارن د عزت او د عظمت د ثواب د عذاب تاسو دا کی د نسته الله په برک وقت خلقکم اتوارا یقینا پیدا کړی تاسو الله اتوارن په مختلفو رنگونو باندې اتوارن په مختلفو طبقو باندې چاول منی احساس کې بیا د وینې ټوکړه بیا جوړ یې شوې غوخه بیا ډوکه بیا شکل بیا صادر چاول مختلف و طبقو بنے اللہ پیدا کرے او بیام نمانے علم ترو بیان دلیل بی وجوہ حمسا علم ترو اے نگور ایتاسو کیفا خلق اللہ سبا سماوات چترنگی پیدا کری دی اللہ تعالی و اسمنو نتباقا لاندے باندے و اسمنو نے لاندے باندے پیدا کری دی یو اسمان نتربل اسمان پوری پینج سوا کلا مازال وجعل القمر فيهن نورا غرزولی دې پیدا کړی سپوږمې فيهن پدی اسمنونو کې نورن روحانا وجعل الشمس سراجا آپ پیدا کړی دې غرزولی دې شمس مرسترګه سراجن دیوا والله انبتک من الارض نباتا الله رزرغن کړیو تاسو من الارض دزمکه نن اباتن پزرغن اولو سلام پیغام سره ون تاسو اصلی زمکه نه پیدا کړی آدم علی السلام تاسو زمکه نه رزرغونی کړی ځکه چې تاسو خوراکونه کړی دي هغه خوراکونه زمکه کې پیدا شوی دي هغه خوراکونه تاسو د پلار په شا کې مانی جوړه شوی و ثم یعیدکم فیها بیا بو واپس کی تاسو لرا دا اللہ رب العالمین فیها پدی زمکے کے مڑب شئی قبر کے بدفن شئی ویخرجکم اخراجا رو بو بسی تاسو دی زمکے نا اخراجن پرو استلو سران واللہ جال لکم الارض اللہ اغزاتے چھ پیدا کری رے جوڑا کری تاثر برزمکا بساتن بسترا بساتن غړولی شوی نه نارمنه ده دا څه شي ده پره او انسان تا ته څومره فائدہ لې دې ده پره پیدا وکړی دي شپوک مې عمر سترګې تا پیدا ده پره پیدا وکړی نه دا څه شي ده پره شپاورز څه شي ده پره زمکا څه شي ده پره لتسلکو منها سبولا دیده پر چلار شی تاسو پا دی که پا لارو بانده فیجاجن پا آرتو بانده دیده پر چلار شی پا دی که منا ددی زمکینا سو بولن پا لارو فیجاجن آرتو که آرتو لارو که کلاو لارو که فیجاجن کلاو قال نوحن ویلو نو علیہ السلام کله چنانیم ساو کله دعوت ورکنو ډیر تانگش اے ربا انہم اصاونی یکینن دیو دا مانا فرمانیو کا و تبعو دیو تب دریو کا من داغا چلم یزیدو چه نزیت ایدل را مالو مال دے و ولدو ولد دے اللہ خسر مگر تاوان و مکرو مکرن کو بارا دیو تدبیر جوڑ کا پا تدبیر جوڑا ولو سر کو بارانا چه لوئی تدبیرو ناو کو بارن دیر زیاد تدبیری جوڑ کا نو علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف وقالو ویلو دیونه هني مو ساو کالو نه بعد لا تزرن الہتکم ما پرګدی عبادت خدای نو خپل مددګاران خپل ولا تزرن ودن ما پرګدی خاص کر ود ود بوت ما پرګدی ولا تزرن ودن دا تخصیص بعد تعمیم دی خاص کر ما پرګدی ود بوت ولا سوان ما پرګده تاسو ودن ود ولی ولا سوا نسوا ولی ولا یغوسن یغوس ولی ویعوکن یعوک ولی ونسران النصر ولی د پینځاولی کرامو د پینځاولی کرام امام بخاری رحمت الله علیه عبد الله ابن عباس نه نقل کی کانو رجال صالحین من قوم نوح دا د نوح علی السلام د قوم نیک بندگانو بزرگانو ګوران کله چې مړ شو څو وخت بعد شیطان د انسان په شکل کې راغله خلکو ته ویلو چې ډېر د خنه کلمه سیو تا نه کډر خسړې تیر شوی دی تاسو نه کونه خطر شوی دی ګوراولیا او بزرگانو نا خود پرې پټوان جوړ کو شکلونه جوړ کو ابلیس شیطان بیا غنا بعد یو ورته عبادت شروع ک نو علی صلاتو والسلام الله رب العالمین را ولي ګل ها پدی پینزو دا پینزو بزرگانو عبادت شروع شنو علیہ السلام اللہ راولی گل نو دیو چاو یلو وقد ازولو کسیرن یکینن گمرکڑیو دیو دیرو خلقو لرا ولا تزید ظالمین الا زلالا نزیت ظلمانو لرا الا زلالا مگر بربدی مگر بربدی اگورا سوال پیدا کی قد ازولو یکینن دغو بوتانو دیو گمراه کړیو نسبت ازلال دیوت سوا یغوس وغیرہ تا د دې لکېږي نسبت سبابي یعنی گمراهی د فرا سبب څه جوړ شو د دغو بزرگانو عبادت جوړ شو نور دی بزرگانو څوک نو گمراه کړي ندی بوتانو گمراه کوي شو دی پټوانو خو گمراه کول نشو کوي چې داولیاو پټوانی جوړ کړیو دیتا ویلے کیگی نسبت ازلال نسبت سبابی پہیگم صلی بندی زکی ازولو کی نسبت دیمخ کے پینزو اولیاءو تکڑے رہے خبری بنی پہیگی خاجی دا پینزو بزرگانو خان دا دی عبادتی شروع که نو علیہ السلام ورطا اللہ را ولی گل خان چه گورا دا دی اولیاءو بزرگانو عبادت ما کاو د دې قبرونو عبادت ما کو د بندګانو د الله بندګانو نه خلقو خودیو نه منلا بیا اخیری کې دا پینځه اولیاء او پټوګان بوتان د بیا ما کې دې مشرکین جوړ کو ها وات چې وو دا د قبیلې د کلب پراو ها کلب قبیله وا عربو کې غټه قبیله وا دا د اغو د پر د بوتو اور بنے لوئے تعمیری جوڑ کڑے ہو مظہر المحبت علی صورت الرجل دا مظہر دا محبت ہو یعنی چاو چی مینہ محبت غختے نو بیا بلاڑو او ود بود څخه ها هغه کې به بیا دا یقین وا کې دی به چې اوس په مو په منځ کې محبت او عشق پیدا ویږي ها په صورت سړی جوړ کړو او بیا اندوانو د بود جوړ ک خدا ود اندوانو جوړ ک او اندوان ورته څوي و یسمونه اهل الحنود برحما اندوان ورته برحما یې ها برحما پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو بیا اندوانو ځان سره دا ود د دې پټو جوړ کړل ها برحما ورته سوا چې و دا د قبیله حزیل لپاره و حزیل قبیله غټه قبیله و دیور باندې قبضه لګولې و دا مظهر د صبات او بقا د عالم و په مثل د قیوم او د په صورت خزه جوړ کړو و ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوا چې و دا حزیل قبیله لپاره و دا د مظهر د صبات او د بقا د عالم و لکه مثل د قیوم لکه قیوم د الله صفات ته دا صفات دیو دی سوا بود تور کڑیو ها پا صورت خزی جوڑ کڑیو او یهود آغاور تا اندوانور تا وی بیشن اندوانو خدای چیوی کنه بیشن پویش چی دا سوا دی او برحما چیوی پویش چی دا ود دی ها پیگه مسئلی بونی یغوس چیو دا مراد کبیلی دا پرو بیا بنی عطیف کبیلی دا پرو جرف مقام کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مظهر د غوث ا د نصر و د مدد و ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یې چا به چې مدد غوښتل نو بیا به دی سوا ته ورغلو یا غوث ته به ورغلو غځه کې بیا مدد تر زنه غوښته پیغمبر صلی الله علیه و سلم او اندوان ورته سي یوندوان ورته اندر یې ها اندر مندر اندر مندر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اندر اندوان دی بوته اندر یې یعوق چو دا تل دا چو دا تلحان قبیله ده پرو ها دا مظهر ده دفع ده بالاو په صورت زماری جوړ کړو ها دا اولیا او دم ربی عزتی کوله چې چانه خزه جوړه کړی و چانه زماره جوړ کړو چانه خار جوړ کړو وسوګرا دا بل په صورت خری جوړ کړو ها دا د اولیاء او بیزتی کولا نور مطلب دی مشرکین نه دی دا مشرکین چې کوم په دې قبرونو دی را دي کنه دا اولیاء او لمن نیولې دي دا د بزرګانو بیزتی کوي دا د بزرګانو دشمنان دي پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر نو دا د بزرګانو بیزتی نه دی چې د اولیاء او قبرونو باندې وګوري د خځو څودری چولې دي دا د ولی بیزتی نه دی دا ولی په دنیا کې د خځو څودرا چولو دا براګې تراګې او دا پانیو دا دغه والا شینه اور باندې چولی دا پیمانداری دا خزانه وکڅوله دا د ولی بی عزتی دی ها چې ولی قبر باندې ته د خځه چاو دروازه ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاجی د په صورت زماری جوړ کړو اندوان ورته شیاجو وای شیاجو اندوان څه ورته شیاجو شیاجو صاحب شیاجو صاحب دا اندونه چې تاسو وګه کنه چرا تاسو غاٹ غاٹ خدین سوکتی غاب در تا داویی او نصر چه و نصر دا دا پر دا خیمیر کبیلی و او بیا غن آباد کلا کبیلی و دا مظهر دا امتداد دا عمر دا پر و وی دا عمر زیاده ای خوا نصر چه ده چا با چه زیاد عمر غخته بیا با ورغ لنظرانه شکرانه غیر زیده بربنه و چه یا نصر بوتا نصر والی دا ما عمر زیاد که لغنده پیگه مسئله من او ده پا صورت خر جوڑ کرده و خا خرگو خار خمار پا صورتی جوڑ کرده و خا بالا صورت الخمار پا صورت خری جوڑ کرده دا ولی بی عزتی نده پیمان او اندوان ورته څوي طالبا اندوان ورتا حنومان یی حنومان پیغمبر صلی الله علیه و سلم د اندوان خدای چې حنومان وی کنه نو پېښه چې دا د نو علی السلام د زمانه نصر ولی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا مشرکین دا چې کما کول نو چې کون یو ته عبادت کول دا د ولیانو پټوونی جوړ کړیو ها باندې اصل کې د قبر پنو باندې نظرانه شکرانه سکنه باندې لیوانی ندی د بوت پنو باندې منی اچا شکلی چې جوړ کړی دی په قبر کې څوک دفن دی اخ د پرې کوي ها کوي کني کوي دا یو مسله وا ها. نو الله فرمای چې دیو ویلو لا تزرن الہتکم ما پرګدی مددګاران خپل خاص کر ما پرګدی ود نسوا علی نو ود ولی نه یغس ولی نه یعوک ولی نه نصر ولی ها الله فرمای مما خطیئتهم اغرقوا الله اکبر مما خطیئتهم اګورا نو علی صلوات و سلام ورته بد دعا وکړه ها بد دعا وکړه ورته رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا دا دعا ورته وکړه رب انی مغلوب فانتصر یا رب از مغلوبی ما طرفنا بدلا و اخلا اللہ فرمائی مما خطیئاتیم بازی دا غلطیو دا دیونا چه غا شرکو غیرہ اغرقو غرکڑے شو انی اغرقو من خطیئاتیم غرکڑی شیو پس داغا گناونو دا دیونا فا ادخلو نارا داخل کڑی شو دیو نارنا آور دا جانم تا داخل کڑی شو نارنا ور دا جانم تا گورا دیوس داخل کڑی شو ور دا جانم دا کم جہنم دے کم ور دے دا برزخ والا عذاب قبر دے طالبا عذاب قبر ثابت شا خان سوک چې عذاب قبر نه منی دا سور کافر دی دا نه چل منظور پسې نه کیږي مړه دا خو معمولی فتوا دی دا ما فتوا دی چې کوم سړی عذاب قبر نه منی دا قران نه منکر دی دا سوچا کافر دی ها دا سره مسلمان نه دی په یوه مثال باندې دا نه چې خلق دو کاکه ها چې فتوا ولګي جی منظور پسې مکروه تحریمی دی مکروه تحریمی نه دی سره المنس خو خود نه کیږي سره مسلمان نه دی دا به د مسلمانو مقبره کې نه خاخه دا بد جنازه بم نکه عام درنګي اور پسې دعا د مغفرت پم نکه ها دغه عذاب قبر نه منکر دی عذاب قبر نه چې منکر شي غسور کافر دی نو قران نه منکر شي نو بیا المنذر پسې نه کیږي کافر دی خو سم فتوا ولګا د نر بچی بشان د سم مضبوط مفتی ځان نه جوړ کا ها او تلګه دا فتوا ولګا چې کافر دی بس ختم شو هوا الله اکبر الله اکبر د مو فتوی ګوره مو پیٹ فتوی دی ها سوچا فتوی انگا بنگا نشته دی ها چې مخ باندې چاودر باندې مخ په ناکام فتوا ولګوم نه صفا سترا فتوا عذاب قبر نه کوم سړی منکر وی کافر دی ها په یګم سره و خاجی فادخلوا نار نو کله چې دیو غرق شو نو بیا داخل شو ورته نو وسو قیامت فیصله نه شي څنګه ورته داخل شو جانم ورته داخل شو عذاب قبر ورته ملويږي کنه وس کې اغا قوم نوح په عذاب کې شپه ورځ مبتلا دی ها فرعون غرق شوی دی النار یورزون علیها غدو و عشیا شپه ورځ عذاب قبر کې مبتلا دی ها ور کې مبتلا دی عذاب قبر ورته ملويږي عذاب برزخ عذاب قبر سمن عذاب برزخ ځکه چې فرعونانو د پرخو قبر نه واخو دریاب کې غرق شوی دی نو علی السلام قوم له قبر وو قبرونو کې خاخو نه دریاب کې غرق وو خو عذاب قبر سمن عذاب برزخ ته کنه کدا قبر وی کدا دریاب وی کڅوی خو برزخ یو عالم دی چې غنه دنیا دی نه قیامت دی ها یو مانس کې عالم دی و مم ورائهم برزخون ورسته د دنیا نه برزخ ته برزخ ا برزخ ا بلا زیده ها پیغم صلی اللہ علیہ دنیا بلا زیده ها پیغم صلی اللہ برزخ زندگی بلوی دنیا بلوی آخرت بلوی ها دا در ژوندونه دی ها خاجی او گور اوردا وقال نون فلم یجدوا لو من دون الله انصارا پس ونمندو دیو زاند پر من دون الله ما سوا د الله نه انصارن انصارن مددگاران وقال نوح رب اي هاي بیان د بد دعا د نوح علیہ السلام ډیر صبر وک ډېر صبر یو کا نه نیم سوا کال صبر یو کا کانزلې برداشت کې کون یو گزارونه برداشت کو بے عزتی برداشت کې خو اخیری مجبور شغه اخیری سره مجبوری کی کنه. وقال نوح ویل نوح علیہ الصلات والسلام رب ایربا دلیل دی چې نوح علیہ السلام لوی پیغمبر دی دا الله خو بیا محتاج دی الله تا نو چې پیغمبر الله تا محتاج دی نو ولیم الله تا محتاج دی چې ولیم الله تا محتاج دی نو ما او تا غونه ګناګار خو خود الله تا محتاج یم. الله چاته حاجت نشته الله الصمد پیګه نوح علیہ السلام عاجز دی عاجزی پیش کوي الله تا رب اے ربا او ربا. قرآن کی متعدد تعلیم اللہ رکڑ رہے دا درسی رکڑ رہے موت اے پو اکڑیوم کلچ ظالمانو نا تانگ شنو دا دعا کوا خوا یا ربا ظالمان تباہ و برباد کلکا نوح علیہ السلام کڑو آ کلچ بیمارو اے نو دا ایوب علیہ السلام دعا کوا کبرونو پسی منڈے ماو اے با دوبر خوزیرتونو پسی ما گرزا سوایا نوح علیہ السلام ایوب علیہ السلام اتل سکالو بیمار پروتے اللہ تاواز کئی رب انی مسنی زر و انت ارحم الراحمین یا اللہ ما تا تکلیف رسید لے یا اللہ ما جوڑ کے یا اللہ جوڑ کے بچے دا نشتا دے پیر بابا زنگوی ما زنگوا پالوسو کی می خونہ ما ٹکویا دلبرونو پسی ما گرزا کبرونو خاور ما خورا اللہ تا سوالو کا اللہ تا زکریا علیہ السلام شپے گو شلو کالو بڑاو ابراہیم علیہ السلام بڑاو اللہ ورطا زینو ورکڑے ازنا دا ربہو ندا ان خفیا زکریا علیہ السلام اللہ تا واس کڑاو بچے دا نشتا دے اللہ تا واس کوا خا اللہ تا واس کوا یا اللہ بچے رو گے خا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم علاج برابر ہو کا جان برابر کا خزد برابر کا نہ والا تسوال نہ کا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم حاجی ازوا برابر چھ اللہ تسوال اللہ اکبر اللہ تا تول پہ عمران سوال کرے رہا تا اللہ تا سوال کوا دلبار پہ غلط نہ کہ گورا دا پہ عمران دلبار سو اللہ دلبارو تند اللہ دلبار ترون سا اللہ تا سوال کوا اللہ اکبر. نوح علیہ السلام عاجز دے رب لا تذر علی الارض اے ربا یا رب او ربا ما پرے گدا پس مکے باندے پا مختز مکے بانے ما پرے گدا من الکافرین دا کافرون دیارن یو کور آبادا دیارن یو آبادی آبادا یا اللہ انکا انتظروم کچر پرے گدے دیولارا یو زلو عبادا کا دا بغلطوی بندی گاندستا ولا یلدو الا فاجرن کفارا کا پریگ دیتا دیولارا یزلو عبادا کا گمرا کوی ببندگان دستا ولا یلدو نزگوی دیو احدن یو کس الا فاجرن مگر نفرمان کفارن چی سخت کافر دی سخت نشکر دی. سوال اللہ پیدا کی گئے چه نوح علیہ السلام خو عالم الغیب نو کنا سرنگی دا ویلو لا یلدو الا فاجرن کفارا نو داغا پاتا نوح علیہ السلام تا لگی دل یو مخ کنا خا دا سورت حود نا سورت حود بیاو گو رئی شپیک در شم آیات تایید کے ولی کا خا دا نوح علیہ السلام تا پاتا لگی دل یو پس در یہ دا واقعی سرا خا پیگم سلی ون نوح علیہ السلام غیب دان ندے خا غیب و بنے نہ پوئے گی دا صرف تجربہ و دنو علیہ السلام رب آفر لے والے والے دیام اور ابا بخنو کے مالا مامور پلار لرا ولی من داخل بیتیا سوک چی داخل شوئے رے بیتیا پاغا کور زمان کی کشتیے کے مومنن چی مومنوی ولی المومنین مومنانو سڑیو دا پرا والمومنات مومنانو خدو دا پرا آغو دا پرا اللہ بخنو کے اللہ تی باج کے ولا تزد الظالمین الا تبارا نزیتی گی ظالمان نزیت و ظالمان لرا الا تبارا مگر حلاکات مگر حلاکات نزیت و ظالمان لرا شیئا یوشا الا تبارا مگر حلاکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ دا کافر تا ہدایت و کہ ہدایت نہیں دیو شرف فساد نہ اللہ رب العالمین مسلمان پامن امان کی وسط ہے ہاں لاؤنے تفریح کو ہاں